Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala Cuma gecenimizi ve gecemizi mübarek eylesin, hayırlara vesile eylesin, mağfiretimize, dualarımızın kabulüne ve hayırlı muratlarımızın husulüne vasıta eylesin, amin. Bundan sonra perşembeleri, yani şu mübarek cuma gecelerini inşallah ihya niyetiyle mescitte olmasa da Lale Gül FM'den sizlere ulaşmaya çalışacağız. Siz de zaten takiptesiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sizler meraklısınız. Bu ilim dinin ta kendisidir. Onun için herkesten alınmaz. Kimden alınacağına dikkat edilmesi gerekir. Bize bildiklerimizi, öğrendiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bugüne kadar paylaştık. Bundan sonra da Allah-u Teala fırsat verdiği müddetçe paylaşmaya devam edeceğiz. Bu gece hususi bir konu seçmedim. Özellikle Lale Gül dergisiyle ilgili bugün çıktı, elimize kavuştu. Sizlere bazı bilgiler aktaracağım inşallah. Neden? Çünkü çok önemli ilimler yazılıyor. Fakat maalesef biz ilan ve duyuru yapmayınca insanlar dergiyi alsalar da kitabı almış gibi rafa koyuyorlar, kaldırıyorlar. Birbirlerine işte bende var, sende var mı diye gösteriyorlar. Fakat içindeki ilimlerden mahrum kalıyorlar. Bundan da çok üzülüyorum. Yani bu dergiye çok emek ettim. Tek tek işte ilimleriyle meşgul oldum. Birçok hoca efendiden de tabii yazılar aldık. Çok faydalı, dinimiz, dünyamız ve ahiretimiz için çok faydalı meseleler yazdık. Yazıldı yani. Şimdi bundan insanlar istifade edemezse bu beni üzüyor. Onun için bu mübarek gecede yazı içerikleri, muhtevaları ve özellikle son bölümdeki dualar ve zikirlerle alakalı rivayetleri kısaca özetleyeceğim ki bu başlı başına bir sohbet olmaya değer konudur. Evvela bu fakir kardeşinizin yaptığı ziyaretlerle ilgili konularla başladı bu ayki dergimiz. Tabi Efendi Hazretlerimizi tekrar tekrar ziyaret ediyoruz. Allah-u Teala ziyaretlerinden mahrum eylemesin. Hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle başımızda daim eylesin. Bizleri de kendisine hadim eylesin, yoluna hadim eylesin. Ve daha nice nice ziyaretlere bizleri muvaffak eylesin. Amin. Bu hususta Efendi Hazretlerimizden daha tabii bu dergi geçen aylara taalluk ettiği için geçtiğimiz günlerdeki Efendi Hazretlerimizle görüşmemiz, buluşmamız, Efendi Hazretlerimizin bizlere sorduğu, yönelttiği sorular, bizlerin cevapları karşısında buyurduğu mübarek hikmetli sözler, bişaretli, işaretli, imalı, maneviyat dolu, hikmet dolu, anlayanlar için keramet dolu diyebiliriz sözler paylaşılmış dergimizin 4. ve 5. sayfaları böyle başlıyor. Tabii bu yazıları ve resimleri Marifet dergisinden almış bulunuyoruz, alıntılamış bulunuyoruz. Onlar da bize bu hususta yardımcı oldular, müsaade ettiler. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Yazılı da teşekkür etmiş bulunuyoruz. Sözlü de bu sohbet vesilesiyle teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Allah-u Teala onlara da Üstadımız Hazretlerine ve kapımıza yaptıkları hizmetten dolayı hayırlı mükafatlar ihsan eylesin. Hepimizi şerlerden, şerlilerden emin eylesin. Amin. Ziyaretler bölümünde ikinci olarak çok önemli, altıncı sayfeden başlayıp 15. sayfaya kadar, bakın bayağı bir yer ayrılmış oluyor. 15. sayfa dahil olmak üzere Mehmet Emin Er Hoca Efendi'yi ziyaretle alakalı bir yazı hazırladım size. Mehmet Emin Er Hoca Efendi 104 yaşında diye tabii görülüyor. Fakat kayıtlar o zaman da çok doğru tutulmadığından 110 yaşına kadar ulaştığı rivayet ediliyor. Kendisi de tabii 104'ün kesil olduğunu, ondan geri kalan sayının tam bilinmediğini beyan ediyor. Bu mübarek hocamız alim, amil, muhlis, aynı zamanda tabii veli, mürşit bir zat. Efendi Hazretlerimizi çok sık ziyaret eder. Hani şaşılacak derecede. Tabii Arif'in kadrin yine Arif'a olanlar bilir. Ehli ilmin rütbesini bilmez ehlin hitat. Düşük adamlar ilim ehlinin makamını ne bilsin. Efendi Hazretlerimiz gibi yüksek makam sahibi bir zatın faziletini yine ancak yani Mehmet Emin Er Hoca Efendi gibi fazilet ehli insanlar bilebilir. Biz eskiden beri kendisini tanıyoruz. Efendi Hazretlerimize gelip gitmelerinden tanıyoruz. Hatta da şaşırıyoruz. Yani mürit gibi sanki, kendisine müntesip gibi. Halbuki kendisi de Seyda Cezeri'nin halifesi. Yani şeyhlik yapan bir zat. Böyle olduğu halde bir mürit gibi Efendi Hazretlerimize gelip gitmesi tabii hem Efendi Hazretlerimizin büyüklüğünü gösteriyor ama Mehmet Emin Er Hoca Efendi'nin de kıymetini, değerini, tevazuunu ve faziletini gösteriyor. Hoca Efendi biz hapisteyken de çok ziyarete gelmek istemiş. Fakat yani 110 yaşına yaklaştı ve zorlanıyor. Ben de rahatsız olmasını istemedim. Hakikaten o hapishane ziyaret izin almak, hadi ona izin alırlar ama yani girmek çıkmak orada gelenler açısından duyduğum kadarıyla zor yani, zahmetli. Fakat devamlı selam gönderdi, haber gönderdi. Oğlu da avukattır. Onun adı da Mehmet Er herhalde. Mehmet Er diye de bir oğlu var. O da yani var belki de 60 yaşlarında. Mahdumu da avukat Antep'ten duruyor. Sonra buraya geldi. İki kere de hapishanede beni ziyarete göndermiş onu. Hatta benim çıkacağım cuma günü, yani tahliye olacağım günde cuma namazına giderken yine dua etmiş. Efendim ve benden bahsetmiş. İşte tahliyesine vesile olur diye dualar etmiş cumaya çıkarken. Böyle çok ilgili, alakalı, mübarek bir zat. Hapisten çıktıktan sonra da gelmek istedi. Birkaç kere de haber gönderdi. Dedim yani o yaşında geçmiş olsuna gelmek istedi ama biz gitsek daha münasip olur. Fakat o da yok ben geleceğim falan derken biz de tabii o arada çok gelen giden olduğundan fırsat bulamadık. Biraz gecikmiş oldu. Kendisi de birden hastalandı. Halbuki maşallah gıpta edilecek bir sıhhati var. Yani bu vaziyette yine mesela geçen senelere kadar hacca gidiyor. Haçta yürüyerek, yani vazifelerini yürüyerek yapıyor. Ondan sonra dünya ülkelerine gidiyor. Amerika'dan, Japonya'dan, dünyanın her yerine gitmiş, hizmetler etmiş, ediyor. Birden tabii hasta oldu. Sonra İstanbul'daki hastaneye, Medipol Hastanesi'ne getirilecek diye. Biz de orada yatıyorduk. Hani orada belki görüşürüz diye sevindik. Fakat sonra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Efendi, Hoca Efendi'nin talebesi olduğu için o da Ankara'da tedavisine ısrarcı olmuş. Diyanet Hastanesi'ne, 29 Mayıs Hastanesi'ne yatırmış hocasını, hem kendi ilgilenmiş falan. İstanbul'a da gelemedi. Bu sefer biz hastaneden çıktık. İyi olduk biraz. Hoca Efendi eve çıktı fakat tekrar hastanelik oldu bir daha. Böyle olunca ben birkaç kere de gitmeye niyetlendim. Bu sefer ben de biraz ani bir değişiklikler oluyor şeyimde, vücudumda. Olmadı. O arada bir gece telefon geldi. Hasan Hoca var. Efendi Hazretleri onu görevlendirmiş. Mehmet Emin Er Hoca Efendi'ye hizmet et diye bizim Ankara'da Efendi Hazretimize bağlı. O aradı. Dedi ki Seyda, Eminer Hoca Efendi'ye Seyda tabir ediliyor yani. Doğudaki şarkın ulemasına Seyda deniyor. Seyda telefon etti. Evet, sizi soruyor. Hal hatır soruyor. Evet. Sizi rüyasında görmüş. Nasıl görmüş diye merak ettim. Dedi işte büyük bir cami. Tabii sonra kendisine de sordum, anlattı. Büyük bir camiye giriyoruz dedi. Çok kalabalık cemaat var. Tabii hoş bir rüya. Cemaat, içtima, birlik, beraberlik, cami-i şerif. Bunlar hepsi uygun şeyler, müjdeli şeyler. Ama ben ne anladım? Hoca Efendi'yi acil ziyaret etmem gerekiyor. Madem de böyle de bir rüya da görüp bizi aradı peşimizi. Öyle gittik. Elhamdülillah nasip oldu, müyesser oldu. Kendi talebelerinden, onun müntesiplerinden Profesör Doktor Volkan Tuzcu beyefendi de bize refakat etti. Kendisi de çok ihlaslı, samimi bir doktor, profesör, bilim adamı, yani kalp ritmi üzerine. Allah nazardan muhafaza etsin. O da geldi ve ziyaret nasip oldu. Hoca Efendi sevindi, şenlendi. Aylardır o hasta yatak odasından, bir de burada derginin kapağında resmi var. Bu odada yattığı yer. İlk böyle görüştük. Sonra biraz canlandı, kuvvet buldu. Sonra kalktı odaya geldi. Bakın burada oradan kalkıp dedi ben o misafir odası kitaplarının olduğu odaya geldi. O odada oturdu, yere oturdu evvelce. Yarım saat kadar sohbet etti. İhlas ve niyetin önemi hakkında. Ne ilimler verdi. O arada tabii videoya çekmişti Volkan Hoca. Sonradan ondan o videoyu da rica ettik. Çeviri yaptılar. Ben de tabii yani söze döktüler. Ben de o sözleri tabii ilmi olarak bir tasdihten geçirerek ve cümleleri sözlü başka, yazıya dökülünce farklı oluyor cümleler. Ona biraz emek ettim. Yani uğraştık, ettik. Hoca Efendi'nin orada bizim yanımızda yaptığı sohbet, ihlasın ve niyetin önemi. Bu sohbette ne olmuş oldu? Bu dergide münderic oldu. Şimdi evvela Hoca Efendi ziyaretimiz, ziyaret sebebimiz işlendi. Sonra Hoca Efendi'nin niyet ve ihlasın önemi konusunda bizim yanımızda yaptığı sohbet, 7. sayfada bu sohbetin çevirisi yapıldı. Muhteşem bir sohbet yaptı. Yani hayatımızın tümünü içine alan, her meselede yapacağımız ve terk edeceğimiz her işte ihlasın ne kadar önemi var ve niyetin ne kadar önemi var. Öyle güzel ilimler ifade etti ki, hani o meşhur Allah için cömertlik yaparak da mal verdim diyen zengin, hani yalancısın diye cehenneme atıldığı, alimin ben Allah için okuttum diyen alimin yalancısın diye cehenneme atıldığı, efendim Allah için gazada şehit oldum diyene mahşer kıyamet gününde işte sen kezep de yalancısın, sen şehit olsun desinler diye atıldın öne. Onun için evvelü selâsetin tüse'arû bihimun nâr. 3 kişiyle cehennem tutuşturulacak. Bak 3 kişiyle cehennem tutuşturulacak. Bu ne demek? Cehenneme ilk atılıp ya çıra yapılacak yani. Odun değil. Odun sonra yanıyor. Yani. Çıra. Cehennemin çırası olacak 3 kişi. Ebu Hureyre Hazretleri hani biliyorsunuz birinciyi anlattı, düştü bayıldı. Ayılttılar mayıttılar. Bir daha ikinciyi hadisi ilk rivayet ederken yani ravisi Ebu Hureyre'dir radıyallahu teala. Bir daha bayıldı. 3 kere bayıldı yani. Tabii biz bu hadisleri dinliyoruz. Bir kere bile bayıldığımız yok. Ayıldığımız da yok yani. O hadis-i şerifin naklettiği. Ondan sonra inşallah önemli rica ediyorum. Emek ediyoruz. Yani bu kadar güzel ilimler. Hoca Efendi o yaşta, ya 110 yaşında kalkmış orada gelmiş. Orada birkaç kişiyiz biz. Yine ilimler ifade ediyor yani. Yarım saat orada onun için çok önemli. Artık nefesi, sesi de kısılmaya başlayana kadar mübarek o haliyle bir ilim vereyim bu ümmete diye adamcağız uğraşıyor ya. Mübarek insanlar. Bak bunlar hazır çözülmüş. Yazılmış yani, niye okumuyoruz ya? Şu saatlerimize yazık değil mi ya? Yani şu millet şu saatte şimdi televizyon başlarında yüzlerce kanal, belki binlerce. Saçma sapan yarışmalar, saçma sapan efendim programlar, Allah indinde 5 para etmez adamların efendim şarkıları, türküleri. Onları seyreden milyonlarca insanlar, yazık değil mi ya? Mübarek cuma gecesindeyiz. Alsan şöyle bir ilim ifade eden bir dergiden, bu ilimleri okusan daha neler anlattı. Yani ben tabii orada şaşırdım kaldım. Tabii hafızası maşallah çok kuvvetli yerinde. Tam bir ehli ilim. Yani niyetin ne kadar önemli olduğu, bazısının niyetiyle amelinden fazla kazandığı, kiminin niyeti bozuk olduğu için ne kadar amel etse de nasıl kaybettiği, her işte nasıl niyet etmemiz gerektiği, neler yani. Ben şimdi detayına girersem zaten sadece bu yazıda sabaha boylarız yani bu konuyla ilgili sohbete girersem şimdi. Ama mutlaka okuyun diyorum. Ondan sonra efendim bu sohbetinin içeriğini 10. sayfaya kadar yazdık. Yine Mehmet Eminer hocamızın. Hoca Efendi'yi tanıyalım diye bir bahis açtık. Yani bir alimi tanıyalım. Sizin tanıdığınız bütün futbolcuları, bütün şarkıcıları, bütün artistleri, bütün efendim şu adamları, bu adamları, liderleri, yöneticileri, siyasileri, riyasileri hepsini toplasanız vallahi billahi teala yani Mehmet Eminer Hoca Efendi gibi bir alimin yanına gelmez yani. Yanına gelmez yani. Çünkü yarın ahirete bir alimi tanıyor musun diye soracaklar adama yani. Şu siyasiyi tanıyor musun? Şu müdürü tanıyor musun? Falan belediye başkanı kim? Kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda bunların bir önemi yoktur. Ama bir Mehmet Eminer Hoca'yı tanıyorum diyebilsen böyle bir alimi mesela ahirette çok faydası var. Hatta bir eserde de gördüm ne diyor? Men erraha alimen ne ale şefaatehu olabilir yani. Bir alimin hayatını ve tarihçesini yazan ve yayınlayan kimse onun şefaatine nail olur. Ben bu maksatla tabii Hoca Efendi'yi tanıtmış oldum. Tanıtma yazısını da yine onun eserlerinden tabii ki ben şimdi orada Ankara'da gittim, ziyaret ettim, döndüm. Aynı gün gittim, döndüm. O arada mübareğin hayatını çocukluğundan beri yaşadıklarında kısaca da olsa onu nasıl soracağız, özetleyeceğiz yani. Zaten yaşlı ve rahatsız. Bu itibarla Hoca Efendi'yi tanıyalım. Bazı mübarek resimlerinde koyduk. Nerede doğmuş? İşte hangi senesinde? Burada yani 1914 olarak geçiyor. Şu anda 100 gibi görünüyor. Bu şeyden yani efendim resmi hesaptır. Çünkü sonradan yazılıyor çok. O zamanlar zaten 100 sene evvel falan. Acayip bir olay yani. Bu mübarek için ben hani o Şiilerin ayetullah dedikleri var ya sahtekarlar Allah'ın ayeti diyor. Halbuki Allah'ın şenaati yani. Fecaat yani onlar. Molla kılığında çıkmışlar gitmişler. Haramları helal ediyorlar. Sahabeye sövüyorlar mesela. Onlar hiç o ismi hak etmiyorlar ama hakikaten Hoca Efendi ayetullah diyorum ben. Yani Allah'ın bir ayeti yani 100-110 yaşında maşallah hafıza, maşallah ilim, her şey yerli yerinde, ibadet, hiçbir şeyi kaybetmiyoruz, zayi etmiyoruz. Acayip bir insan. Allah dostu, büyük velilerle görüşmüş. Ondan sonra nerede doğmuş, nerede yetişmiş, nerede büyümüş. İlme olan hırsından, merağından efendim öyle ağlıyormuş ki Mevla'ya yalvarıyormuş, bana Kur'an okutan, ilim öğreten birini nasip et diye her fırsatta ilim sahibi olduğunu duyduğu insanların peşinden koşuyormuş. Efendim o kadar uğraşmış, etmiş. Yani o zamanki gayretlerini burada yazıyor. Çobanlık yapmış. Yazı yazacak kağıt kalem olmadığından düz satıhlı taşlar üzerine, taşın üzerine yine taşla yazı yazmaya başlamış. Osmanlıca alfabeyi böyle sökmüş. Kendi kendine okumayı öğrendiği için Hızır ona uykuda ders veriyor. Hızır Aleyhisselam geliyor, uykuda ders veriyor diye yayılmış yani memleketinde. Evet, Hoca Efendi herhalde Diyarbakırlı olarak biliyorum. Efendim, Diyarbakır'ın Çermik kazasının Külüyan köyünde. Yani bunları nasıl ilme merak etti, nasıl hırs etti, nasıl gayret etti, neler çekti, ne çabalar, ne uğraşılar. Yani mücahit bir insan yani. Tabii tam hayatını anlatmam mümkün değil. Afgan Harbi çıktığında işte bu Ruslar Afganistan işgal ettiği hangi seneler yani? 80'li yıllardır. O zaman da mübarek yani 70 yaşında. 70 yaşında o vaziyette Afganistan'da cepheye gitti mücahit olarak ya. Ve aylarca da cephede durdu. Yani şehit olmak için mücahit olarak yani Rus gavuruna karşı o yıllarda. Hani biz de yetiştik de bu dönemlerde gençtik ama mevzuları biliyoruz hani. Bazılarınızın tabii belki yaşı çok buna müsait değil ama ya haberler dolu. Yani Rusların Afganistan işgalleri. Ya 70 yaşında adam, mübarek adam cepheye gitti ya. Böyle bir mücahit, malıyla canıyla Allah yolunda fedakar bir zat. Ders aldığı bazı hocalar, hoca efendinin isimleri madde madde yazılmış. 11 tane hoca efendi burada zikredilmiş. Çok kıymetli alimlerden ders almış. Tasavvufta üstadlar, esas şeyhi Cizre'de bulunan, yani medfun bulunan efendim Şeyh Muhammed Said Seyda Cizre. Seyda Cezeri diye lakabı geçiyor. Büyük bir veli oldu. Meşhur o hudutlarda efendim. O zamanlarda da meşhur. Ben de ta Cizre'ye gittim bir zaman. Mardin'den Cizre'ye geçtim. Sırf onun hem Nuh Aleyhisselam orada bir rivayet, işte Cudi Dağı'nın eteğindedir Cizre. Hem Cudi Dağı'na tabi çıkamadım edemedim, uzaktan da olsa bir Cudi Dağı'nı bir ziyaret etmek için. Hem Nuh Aleyhisselam, bir daha İmam Cezeri var orada, onu ziyaret ettik falan. Seyda Cezeri Hazretleri'nin kabri şeriflerini de ziyaret ettik. O zatın halifesi Şeyh Ahmet Haznevi diye çok meşhur hazine şeyhi, ondan efendim icazetli. Bir de Sami Efendi Hazretlerinden meşhur Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinden de icazetli tasavvufta üstadları. Ondan sonra tebliğ niyetiyle sefer ettiği memleketlerden bazıları ve davet usulü. Efendim gitmediği yer yok. Bakın tabii çok da yaşarsın. Allah bana da uzun ömür nasip ederse inşallah ben de çok işler yaparım. Heves ediyorum. Ey kurban olduğum Allah, Mehmet Emin Efendi'ye verdin. Bana da verebilirsin. Kadirsin, acaba verir misin ama? Hizmet için ya Rabbi, yemek içmek için değil. Yediğimiz içtiğimiz hep gördük yani burada. Bundan sonra farklı ne yemek var, ne zevk var, ne tat var. Dünyanın hepsi bir... Belli yani, artık aynı şeyler tekerrürden ibarettir. Biraz da sıkmaya da başladı yani. Ama ibadet için, hizmet için, davet için, tebliğ için acaba bir şey yapabilir miyim diye. Yani Müslümanların durumlarını görmek için batıdan doğuya, bütün dünyayı batıdan doğuya bir kere dolaşmış. Bütün dünyayı. Mesela Danimarka, İsveç, Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Fransa, Amerika, Kanada, Japonya, Çin, Bangladeş, Hindistan, Afganistan, Pakistan, İran, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır. Şeye bak yani, daha ben tabii ki ben de biraz dolaşmış biriyim ama Hoca Efendi'nin dolaştığı yerleri daha birçoğunu da dolaşamadım. 30 kere kadar hacca gitmiş mübarek efendim. Papazlarla münazara, hem gittiği yerlerde ehli sünneti müdafaa, tabii ki Amerika'da falan bilhassa diğer yerlerde birçok selefi akım, Vehhabi akım, mezhepsiz akım, tasavvuf düşmanı akımlar, onların camilerine gidiyor, derneklerine gidiyor, ziyaret ediyor, yanında çevirmenler, tercüme edenler oluyor, onlarla üşenmez usanmaz mübarek insan sorular alır, cevaplar verir, ilimler onlara neşreder senelerce. Bazı kere birkaç ay kaldığı da oluyor mesela. Amerika'da bazen aylarca kaldığını da duydum yani. Ders okutmak üzere. Orada ders okuttuğu, talebe yetiştirdiği, icazet verdiği. Birçok insanlar ondan tarikat dersi almaya geliyor. Oradan büyük alimler dünyanın bir ucundan, Londra'da şurada burada haber aldım. Yani başka bir yerden duyup geliyorlar. Tabii zuhurat görüyorlar. Manevi haller oluyor. Danimarka'da Dom Kilisesi papazıyla bir münazara yapmış. Bu papazla yaptığı münazarayı 13. sayfede itibaren yayınladım. 15. sayfaya kadar. Hoca Efendi'nin sözlerini bold, yani koyu siyah yazdım. Papazın sözlerini, cevaplarını, sorularını neyse normal yazı stiliyle yazdım. Hani Hoca Efendi dedikleri dikkat çeksin diye. Yalnız ona hemen başlamış, demiş ki papazların başında papağı, boynunda haçı bulunur, cübbesi sakalı olur. Sende bunlardan hiçbiri yok, sen nasıl papazsın diye başlamış. Fakat tabii şimdi tebliğ usulü, adamın dinine sövmeden, adamın inancına hakaret etmeden, velev ki taptığı bile olsa, hani velâ tesubbüllezîne ed'ûne min dûnillâh, Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin, hakaret etmeyin. Fesubbüllâhe adven bi gayri ilm. Hani onlar da bilgisizce kalkar Allah'a söverler, haşa, sen de Rabbine sövdürmüş olursun, mesul olursun, günahkar olursun. Münazarada, hani o ayet-i kerime hani burada işlenmemiş de ben size ders olarak söylüyorum bunu. Üdü'u ilâ sebîle rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Rabbinin yoluna hikmetle, ince ilimlerle, güzel vaazlarla davet et. Ve cadilun billeti hi ehsen. Sen müşrikle, kafirle, münafıkla, fasıkla neyse kiminle münazara ediyorsan, mücadeleye, ilmi mücadeleye giriyorsan, en güzel yolla mücadele et. Bu en güzel yol nedir işte meselesi var. Bu itibarla Hoca Efendi burada çok güzel bir münazara yolu takip etmiş. Hepimize örnek olacak ince ilimler. Yani ne diyeyim sana? Hani sizin Tevrat'ınız muharreftir, değiştirilmiştir, yanlıştır, siz sapıksınız, mapıksınız değil de yani çelişkiler. Tevrat'ın şurasında şöyle yazıyor, burasında böyle yazıyor. Bu çelişki nedir? Gibi onların itikadındaki, kitaplarındaki çelişkilere vurgu yaparak adamı bayağı bir efendim yola getirmeye çalışmış. Tabi sonunda soruları yani hocam ben dedi. Mesela İsa Aleyhisselam'a işte Yuhanna İncil'inde Allah'ın elçisi deniliyor. 27. bölümde elçi deniliyor. 3. bölümde Allah'ın oğlu deniliyor. Yusuf Meryem'in kocası İsa'nın babası deniliyor. Metta İncil'ine göre efendim Mesih'in babaları İbrahim'e kadar 27 tane. Luka İncil'ine göre Yusuf'tan İbrahim'e 42 tane. Hangisi doğru? Orada başka, burada başka falan. Ha bu konuları ona deşmiş bayağı da sorular, cevaplar neticesinde adama ne dedirtmiş? Adama şunu dedirtmiş mesela. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğ metodu hakkında ve elçi olarak, Allah'ın elçisi olarak geldiği hakkında, son peygamber olduğu hakkında öyle şeyler konuşmuş mu? Konuşmuş. Efendim sonunda adam ya senin bu dediğini inkar edemiyorum. Fakat kabul de etsem Müslüman olmam gerekiyor. Ne yapacağım şimdi diye yolun çatalına gelmiş. Onu oraya kadar getirmiş. Ondan sonra demiş ki ona sana İslamiyet'i teklif etmedim. Sadece aklın bunları kabul edip etmeyeceğini sordum demiş. Ve böylece ben demiş Hazreti Muhammed'e çok saygı ve hürmetim var. Ama milleti İbrahim üzerindeyse onu tasdik ederim. O da demiş Kur'an, millet tabii millet İbrahim'de yok, benim bilgim yok demiş. Kur'an'a baksan görürsün milleti İbrahim, İslam da milleti İbrahim'dir şeklinde çok güzel bir münazara var. Ben çok beğendim. Biraz benim usulüm değil. Yani ben biraz reddiyelerde tabii ama şöyle karşılıklı konuşmalarda ben de bu usule riayet eden biriyim. Yakın tanışlarım bilirler. Fakat tabii kürsü konuşmalarında hitap şeklinde reddiyelerimiz biraz sert oluyor, acıtıcı olabiliyor veyahut da şahsi hakaretlerden öte biraz daha fikirlere mücadele bazında kuvvetli oluyor. Ama Hoca Efendi'nin böyle bir güzel de tebliği, bazı ilimler, bayağı ilimler burada zikrediliyor. Evet, Mehmet Eminer Hoca Efendi'nin eserleri de yazılmış. Ama kitaplarının maalesef çoğu basılmamış. Basılsa da çoğunuz istifade edemeyebilirsiniz. Çünkü Arapça. Çok büyük alim. Arapçayı Türkçeden daha iyi tabii konuşuyor, yazıyor. Allah-u Teala şefaatine nail eylesin. Hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle daha nice bereketli hizmetlere kendisini de bizleri de ondan istifadeye muvaffak eylesin. Amin. Ondan sonra efendim Emin Saraç Hoca Efendi ziyaretimiz. Biliyorsunuz çok kıymetli. Ezher'de okumuş. Ezher'in Muhammed Zahid el-Kevseri Hazretleri zamanında okumuş. Zahidül Kevseri'den icazet almış. Ali Haydar Efendi babamızdan okumuş, icazet almış. Kıymetli bir hoca efendi, mümtaz bir şahsiyettir. O da hapis sürecinde selam, dua gönderdi. Çıktıktan sonra da bizim Yahya Hoca'ya mı ulaşmışlar? Nasıl öyle bir haber geldi işte, biz geçmiş olsun ziyareti istediğine. Fakat tabii yaşlı hocamız olması hasebiyle bizim gitmemiz daha münasip düşeceği vecile biz de kendisini işte ziyarete niyet ettik ve Allah nasip etti. Gittik ziyaretine. Fatih Camisi'ni biliyoruz. Fatih Camisi'de ders okutur. Hala da derslerine devam ettiğini biliyorum. Allah Teala muvaffak etsin. Onunla ziyaretimizde de içerikle ilgili kısa bazı bilgiler verdim. Fakat yine Emin Saraç Hoca Efendi'yi tanıyalım. Kendisi kendisini tanıtmış bir yerde. O tanıtımına yer verdik. Yani 16. sayfeden itibaren 19. sayfaya kadar. Onun da talebeliği, Ezher'e gidişi, efendim okuması, okutması, hizmetleri, ehli sünnet hassasiyeti hakikaten çok önemlidir. Çok ehli sünnet üzerine müdafacıdır ve kendisi de özel ortamlarında benim şahit olduğum kadarıyla bid'at ehlinin görüşlerine karşı reddiyecidir ve bilfiilde faaliyetçidir. Yani arar, eder, telefon eder, çağırır, gider. İllaki şu yanlış, bunu yapmayın, bunu etmeyin. Yani maşallah diyanete kadar, müftülüklere kadar her yere de talebeleri de çok tabii ikaz eder, emri bil maruf yapar. Allah Teala kendisinden razı olsun, kendisine hayırlı hizmetler nasip etsin. Onun da tanıtımında, kendi kendisini tanıtımı ile ilgili efendim ve tabii ki rahmetli babasından, dedesinden bahisle Tokat Erbağlı olması hasebiyle oralardaki tabii bu eski dönemde Kur'an okutmanın yasak olduğu, Kur'an okumanın yasak olduğu dönemde çekilen çileler, babasının, dedesinin çektiği çileler ve yapılan hizmetlerde gayretler, yani bunlar okunursa bugünkü rahatlığın daha çok kıymeti bilinebilir. Evvelkiler ne çilelerle, ne zahmetlerle, binbir efendim sıkıntılarla okumuşlar, hafız olmuşlar, alim olmuşlar, bize dini ulaştırmışlar, getirmişler. Biz bu bolluk ve rahatlık içerisinde ne yapıyoruz? Yani daha doğrusu ne yapmıyoruz? Ne yapmamız gerekirken, neleri yapmamız gereken, neleri yapmıyoruz, yapamıyoruz? Yani tembelliğimizden yapmıyoruz. Çoluk çocuğumuzu nasıl yetiştiriyoruz mesela? Onlar nasıl babaları, dedeleri nasıl İslam hassasiyetiyle çocuklarını yetiştirmişler? Bizdeki bu gevşekliğin sonu ne olacak? Nereye gidecek? Bu hususta ben hakikaten etkilendim yani. İnşallah bu yazıyı da okumanızı tavsiye ediyorum. Bakın size yani içeriklere girmiyorum farkındaysanız. Kısa kısa bir önemine binaen mevzuların tanıtım yapmaya çalışıyorum. Ama bu arada da nelerle meşgul olmamız gerektiği, neleri okumamız gerektiği, okumakla kalmayıp etkilenmemiz gerektiği. Ondan sonra o tesir neticesinde amel etmemiz, amel ettirmemiz, hayatımıza yansıtmamız, çoluk çocuğumuzun, aile efradımızın hayatına tatbik etmemiz gereken çok önemli bu ziyaretlerde konular geçmiştir. Ve bu zatların tarihçi hayatlarında mevzular bulunmaktadır. Bunlardan mutlaka istifade etmenizi, acilen okumanızı, ilim tahsil etmenizi efendim sizlere tavsiye ediyorum. Ondan sonra kime gittik? Alaaddin Efendi babamızın mahdum alileri Hafız Bahattin Efendi, o da 90 yaşına yakındır. 90 deyince de kızıyor, beni 90 yaşında yaptın ya diyor. Teke tekte de 90 yaşında demişim o zaman. Teke tekte 3-4 seneye doğru gidiyor. Tabii o yani hicri hesabı da falan ben katınca biraz rakamları kabartmam doğal oluyor. Çünkü 85 olan hicri de hemen otomatik 88 oluyor zaten. Ama tabii 90 yaşına yakın efendim. Allah hayırlı uzun ömürler, sıhhati afiyetlerle bereketini daim eylesin. Hafız Bahattin abimiz çok kıymetli abimiz. Alaaddin Efendi babamızın tek mahdumları. Onu Alaaddin Efendi yetiştirmiş. Öbür çocuklarını işte Şerif abi vardı. Ona çocukken ben yetişmiştim. Ayakkabılarını falan İsmail Ağa Camii'den çıkarken ayakkabılarını falan koyardım. Artık ben de 5-7 yaşlarımda gittim. O tabii çok yaşlıydı. Ben büyüyene kadar da vefat etti. Sonra Halid abi vardı. Halid abi ondan çok yolculuğum, çok samimiyetim, çok muhabbetim. Ondan sohbetlerde de ara ara Halid abiden konular geçer. Bahattin abi tabii en küçük olduğu için Alaaddin Efendi babamız seni tuttum yakaladım demiş yani. Seni hafız yapacağım öbürleri. Hani Alaaddin Efendi hep hapislerde tabii ki Osmanlı'nın son dönemi yıkım süreci bu efendim son bu ilk dönemlerde Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki baskı süreçleri içerisinde yaşadığı için ne diyelim 24 kere hapse girmek. 24 kere. Ben daha şu ana kadar 3 kere girdim yani. 2000'de bir girdim, 2002'de bir girdim, 2012'de bir girdim. 3 kere girdim. Yani Alaaddin Efendi Hazretleri 24 kere hapse girmiştir ve yani bazen 3 ay, bazen 6 ay falan. Bunu topladığınız zaman büyük bir bazılarının gençliğinin tümünü kapsayacak kadar hani 15-20 senelik bir süreç. bu ifadeler, sorgular, sualler, hapisler, girdiler, çıktılar. O zamanki eziyetler malum, imkansızlıklar malum. Tahirül Mevlevi hatıratında falan bahsediyor işte, aynı koğuştaydık. Ali Haydar Efendi, Sofu Süleyman Efendi falan, İskilip Atıf Efendi ile Ankara'da yattıkları falan birçok şeylerde geçiyor. İstiklal Mahkemeleri, zabıtları, meclisten, meclisin bastığı kitapta da ben rastladım. Yani Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin sorgu, sualci ve cevapları hakkında mübarek. 4 kere idam yemiş. Yani sabaha idam olacak, damga vuruyorlar mühür koluna. Bunların hepsinden Allah'ın izniyle, yani manevi bir tasarrufla tabii Mahmud Efendi Hazretleri'ni kavuşacak, onu yetiştirecekmiş, bu kadar hizmet olacakmış tabii, kader böyleymiş ama zahirem tabii bunlar, bu ne demek yani? Şimdi bizim bile 45 seneyle yargılanıyoruz, yani herkesin ödü kopuyor yani 45 seneyi duyunca. Yani şey değil illaki o konuşulan laf, iddianameler veya istenen, talep edilen rakamlar biraz hayalci oluyor ama zor yani. Acaba dedirtiyor yani. İdam bir de damga vurulup da sabaha idam olacak. Ya bu ne büyük bir yani tehlike ve telaş değil mi? Onun için çocuklarını yani Şerif abi, Halid abileri, Ali Adar Efendi babamız hazretleri pek görememiş yani. Hatta Halid abi rahmetli derdi ki biz babamızı göremezdik ki. Bir gelirdi birkaç haftalar evde ihvan dolar, cemaat gelir falan. Bir de baktık götürmüşler. 6 ay yok. 1 sene yok. Bir ayılırdık ederek babam nerede, eve geldi falan. Aa babamız yok. Böyle yetişmişler yani. Bahattin abi işte biraz tabii demek daha bir rahat dönemine mi rastladı işte. Onun yanında yatırırmış, kaldırırmış. Ondan sonra gece teheccüde kaldırırmış. Hafızlık ezberlesin ders diye onu uyandırırmış. Hatta uykusu kaçsın diye uyanır uyanmaz hemen önüne püsküvitler koyarmış gece yarısı. Çünkü yemek uykuyu kaçırır. Yani o sabah namazına falan da veya teheccüd namazına kalktığınızda çok uyku sersemi olduğunuzda çok sevdiğiniz bir şeyi geceden yanınıza insan koysa uyanır uyanmaz onu biraz ağzına atsa o var ya 40 saatten daha tesirli uyandırır yani. Çünkü biraz çiğnemeye başladın mı beyne de tabii komut gidiyor yani tadını madını zevkini alıyor. Beyin biraz harekete geçiyor ondan sonra biraz da yani uyanma uyuma modunu şey ediyor terk ediyor veya uyuyorum rollerini biraz kaçırıyor yani. Öyle de bir Ali Adar Efendi babamızdan kalma bir sünnet diyelim buna. Çok hoşuma gidiyor benim bu. Ben de bazı aşırı şeker düşüklüğü veya halsizlik gibi bir hal oluyor. Yatakta oturup hemen çekmecemin yanına koymuşumdur öyle tatlı bir şey. Bir tane ağzıma alsam efendim o ne yapıyor? Uykuyu kaçırıyor yani. Size bir şey daha öğretmiş olduk uyanma metotlarından. Ondan sonra mübarek ibriği getirmiş. Leğen ibriği, ibriğin şeyinden damlatırmış şeye. Burnunun ucuna. Bahattin abinin efendim böyle suyu şar diye dökmeyeceksin yani. Hepten uykudan fırlar, siniri bozulur falan insanın. Böyle hadis-i şerifte de var ya, geceliğin teheccüde kalkıp hanımını kaldıran, uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serpen erkeğe Allah rahmet etsin. Yani acısın. Geceliğin teheccüd namazına veya sabah namazına kalkan ve kocasını uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serpen kadına Allah merhamet etsin. Yani acısın. Peygamber duası sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari hadisinde yani kainatın efendisinden dua alıyorsun. Bu böyle bir şey var mı bunun? Cehenneme gitme ihtimalin kalmaz ya. Peygamber duası bu ya. Ama tabii işte burada ben derim ya vaazlarda bazen. Konu geçerken dikkatli olmakta da fayda var. Yani sen şimdi kalkıp da bir bardak suyu suratına döktüğün zaman namaz kılacağı varsa da kılmaz. Yani dinden imandan da çıkar eğer ki şeyse biraz da muallaktaysa şuursuzsa öyle de hepten su dökülmez yani. Ama elini suya sokup efendim bardağa veyahut da şey böyle hafif bir serpme gibi o da uyuz eder yani şimdi kusura bakmayalım. O da biraz uyuz eder yani ama işte onu samimiyetinize göre hareket edin bak. Öyle bu benim karımdır, kocamdır diye hareket etmeyin. Bazı 30-40 senelik karı kocalar birbirini bıçaklıyor yani. Ondan sonra silah çeken var, dayak atan var. 60-70 senelik evliler var ya. 80 yaşında, 90 yaşında adamlar karısına kavga etmiş, karakolluk olmuş. Nasıl kavga ediyorlar o yaşta ben onu da anlamıyorum. Ama onlara dikkat edin. Fakat sünnette var bu yani. Su serpmek falan. Efendim babamız da ibriğin ucundan damlayla burnunun ucuna damlatırmış. Değikmesi. Bahattin abi bana anlatır. Burada dergide yazmıyor bunlar ha. Dergide yazanı zaten alıp okuyacaksınız. Ben biraz dergide yazmayanlarından anlatıyorum yani. Fakat yani demek istediğim Alaaddin Efendi Hazretleri'nin hakikaten ilgilendiği yani alakadar olduğu, gece uyandırdığı için hangimiz, tabii biz de namaza çocuklarımızı kaldırıyoruz. Benim de öyle huylarım vardır. Baştana giderim ederim ama tabii bu kadar da bir ilgilenme hani Alaaddin Efendi gibi bir zata nasip olmuş yani bu Bahattin abimize babasının bu kadar ilgisi nasip olmuşsa onun da önemi meydana çıkmış oluyor. Efendim onu işte öyle hafız etmiş. Mesela Alaaddin Efendi Hazretleri'nin kulaklarının duymadığı meşhurdur. Aşır okunurken falan hani nereden okunuyor diye sorması, gelen ziyaretçilere kağıtla yazıyla anlaşmaları, hani hatta hakim mahkemede demiş yani anlatıyordum la ilahe illallah demedin değil mi diye hani onu kurtarma uğraşıyormuş da o da mübarek duymadığı için ne diyor ne diyor demiş de yine yazıyla hani la ilahe illallah demedin değil mi falan. Aa bir bakmış yazıyor demez olur muyum ya demiş hakim bey diyordum demiş ölünceye kadar da diyeceğim demiş falan hani anlatıyorum o hep kulak meselesi orada geçiyordu. Fakat mesela Bahattin abinin naklettiği bir mesele nedir o? Babam derdi benim cüzümü yani hafızlık dersimi dinlerdi yanlışlarımı söylerdi. Tabii burada keramet mi? Hani normalde duymuyor ama keramet mi mesela bizim efendim Mahmud Efendi Hazretlerimizin üstadımızın da kerametleri artık sayısı sonsuz da yani bazı kere kapının ucundaki adamı yani normalde gözünün zafiyetinden damar kurumasından yani birkaç metrelik insanı bile göremediği bu kimdir dediği sesinden tanıdığı bellidir hepimizin yaşadığımız süreçtir. Ama bazen de ta caminin kürsüsündeyken efendim en uzak yani kapıdaki adama hitap etmesi mesela Hacı Salih Efendi girerken kendi kitaba bakıyor o vaziyette Salih Efendi öne alın demesi gibi veyahut da bir hoca efendi meşhur şimdi ismini vermeyeyim İstanbul Merkez vaazlerinden işte cübbe giyerek yanına geldiği halde Efendi Hazretimiz de normalde gözü onu seçemediği halde efendim yani bu cübbenin altındaki pantol ne olacak dar pantol yani ya hoca efendi görmüyorum diyorsun ama yani cübbenin altındaki pantolumuzu da görüyorsun diye de onları şaşırtması falan anlatıyordum bazı vesilelerle tabi bunlar keramet olarak biz addediyoruz ama Alaaddin Efendi Hazretleri'nin yani sesini işittiği yani Bahattin abinin sesini duyduğu ve cüzünü dinlediği hatalarını söylediğini Hafız abi anlatıyordu bize mesela. Hakikaten kıymet verdiği bir mahdumudur. Onu da ziyaret nasip oldu. Tabii yaşlı insanlar zaten ayakları ekseriyette ayak sorun çok oluyor bu kireçlenmeden dolayı yürüme sorunları büyüklerimizin çoğunda yaşlılarımızın büyüklerimizin çoğunda aynı sorun var. Merdiven inme çıkma şeyleri. Hapishanede de yine selam gönderdi, dua gönderdi. Sonra çıktım yani illa ziyaret etmek istiyordum. Sonra rüyama girdi. Rüyamda da görünce dedim gitmem lazım. Ve nasip oldu elhamdülillah. Bu ziyaretimde de bazı konuşmalar geçti aramızda. Tabii ki hepsini şeye yansıtamadım. Yani bütün konuşmayı yansıtsak sayfa yetmez. Ama önemli bulduğum ilmi güzel ifadeler hakikaten güzel şeyler de anlattı. İnşallah ondan da istifade edersiniz. Bu vesileyle tekrar kendisine hep dergide gönderiyoruz. Dergilere de itibar eder, bakar, okur. Dergim gelmedi diye de şikayet eder, arar. Allah Teala kendisinden razı olsun. Arkadaşlar da buradan duysun. Hafız abimizin de dergisine ulaştırsınlar. Ondan sonra kime gittik? Hafızlık hocam, Draman Kefevi imamı tabii şimdi emekliye yine 90 yaşlarına yakın. Mustafa Kılıç hoca efendi. Bu mübarek hocamız da benim yani askerlik yaşlarımda 20 yaşlarımda falan bana hafızlık yaptırdı. Ben evvel hafızlığa başladım, bir kısım yaptım, sonra yapamadım. İşte zekiyim, şuyum buyum ama okul, ilkokullan beraber yapmak olmadı falan. Sonra Arapça Efendi Hazretleri başlattı yani 12 yaşlarımda, 11 yaşımda belki de 10-11 yaşımda. Arapçaya başla, hafızlığı sonra daha kolay yaparsın. İşte burada Efendi Hazretleri'nin kerametleri, acayip hallerini yazdım. Yani sen hafızlığı 6 ayda yapacaksın ve askerlik döneminde yapacaksın. Böyle şeyleri o zaman demişti. Sonra geldi Mustafa Kılıç Hoca Efendi'ye nasip oldu. Fakat Hoca Efendi ciddi, vakur. Biraz da çekiniyordum ondan. O zaman da ben vaazlara başlamışım. Tabii yani 20 yaşlarımda dediğim zaman 85 sene 85'leri söylüyorum. O zaman benim bayağı bir hocalığım var. Yani vaazlar, şunlar, bunlar, fikir tepe, şu tepe, bu tepe geziyoruz. Her yerde yüzlerce, belki bazı yerde bin kişiler toplanıyor. O zaman böyle cemaatler yok, toplamak zor. Adım falan var yani. Herkes de bana hocam hocam hürmet ediyor. Ya bu sefer hafızlık yapmak da zor. Çünkü ders vereceğin hocadan çekinmen lazım. Eğer çekinmediğin zaman, yani talebe hoca ilişkisine de burada bir örnek olsun diye söylüyorum. Bir talebe hocasından çekinmediği zaman yani saygısı az olma manasında demiyorum ama biraz da korku karışacak buna. İlla saygı yetmiyor yani. Biraz da korkacak. Şimdi Mustafa Efendi çok ciddi, vakur. Bana bir yandan tabii ben de Kefevi Camii'nde o zaman vaaz ediyorum. Pazar günü kendilerde doluyor cami falan. Yani benim şeyime saygısı var ama dersi isterim diyor yani. Ben de şimdi bir sayfadan iki sayfadan yapsam bir sene iki sene sürecek. 6 ayda da efendi bitirirsin dedi. O arada işte 3 ham alıyoruz, 4 ham alıyoruz. İşte bu yani hafızlık yapanlar bilir, biraz da kolay iş değil. Bir de 20-21 yaşlarında kolay iş değil yani. O yaşlarda çünkü gençken çocukken oluyor da o dönemde işte hoca efendinin vesilesiyle onun ciddiyeti sayesinde çok takva sahibi, vakarlı, Kur'an ehli, Allah için hizmeti hala ders okutuyor. Mismarcı Camisi'nin karşısında evi var. Hala talebeleri okutuyor. Hatta Umre'ye götürelim diye yine orada mevzu ettiler. Yani dedi ben dedi ders okutmadan bir günüm geçsin husran sayarım. Aşık Kutlu Hoca Efendi'nin talebesi. Efendi Hazretlerimizin hocasının talebesi. Aynı hocadan okumuşlar. Hocam da öyle derdi dedi. Ben Umre'den eftal görüyorum. Burada bir talebenin kıraatını düzeltmeyi, mahrecini düzeltmeyi. Çok hassas. Tam Kur'an ehli. Efendim hocamız onun vasıtasıyla işte hafızlık nasip oldu. Hatta 7. aya sarkacaktı. Dedim Efendi Hazretimize sözünü hatırladım. İşte 6 ayda elhamdülillah bitirmek nasip oldu. Kıymetli hocamız benim hakkımda bir zuhurat görmüş. O zuhuratı da yazdım. O çok önemli. Kürsüden naklettim. Alenen yaka zaten odanın kapısına bir zat gelmiş yani. Böyle görmüş sonra kaybolmuş. Bu mübarek insan da rüyayla uyanıklığı karıştıracak bir insan değil. Ondan sonra çok sadık bir insan, zerre kadar yani hocam dedim bu zuhuratı benim aklımda kim görürse görsün acaba hani belki derdim, fakat sizin görmeniz bana acayip bir emniyet yani itikat verdi. O da bana müjde oldu. O zuhuratı da okursunuz 23. sayfada, yaka zaten uyanıkken alenen bir zatın geldiğini ve benim hakkımda ona bir nidada bulunduğunu, 3 kere o nidayı tekrar ettiğini ve sert bir sesle çıkış yaptığını, sonra da kaybolduğunu beyan etti. Şahitlerim de var. 2 şahitle adamı idama götürürler biliyorsunuz. 2 de şahidim var. Beni de cennete götürürler herhalde bu 2 şahitle de beraber. Bu 22-23. Sayfeler. Mustafa Kılıç hocamın resmi de hiçbir yerde ben görmedim. Peki de internetlere girseniz de bulamazsınız. Burada hem beraber bir hatıra olmak üzere efendim bu ziyaretlerimizi işledik. Ondan sonra diğer konularla ilgili efendim dergideki yazım, yani şimdi benim yazım 24. sayfada geldi. 54 farzın ikincisi neymiş? Elbise giyinmek. Elbise giyinmek neymiş? Farzmış. Ne alakası var hoca efendi? Ne alakası var derken sana git efendim şuradan kumaş alıp da şuradan diktirip de şu marka giyinmek farz demedik yani. Elbise giyinmek ne demek? Avret yerini örtmekten bahsediyoruz. Setre avret. Namaz farz mı? Farz. Namazın farzlarından biri de avret yerini örtmek mi? Evet. O zaman elbise giyinmek nedir? Farzdır. Nasıl farz oluyor? Delili var mıdır? Vardır. Kulü zinetekum inde kulli mescid. Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, kulü zinetekum inde kulli mescid. Her namaz vaktinde zinetinizi takının. Zinetinizi ne demek? Takıp takıştırın. Efendim süslü elbiseler gibi. O manada var. Ama tabii kıymetli kumaşını en iyi Allah'ın huzuruna, hani pijamayla çıkacağına, bir valinin, kaymakamın, eve gelen misafirin huzuruna çıkamayacağın tiple, şekille Allah'ın huzuruna çıkmayın. Zinetinizi takının. Ama esas manası nedir bunun? Avretinizi örtün. Avret yerlerinizi örtecek elbise giyinin. Şimdi bu hususta çok güzel ilimler yazdım. 24. sayfeden itibaren tefsirlerden nakiller yaptım. Ayet-i Kerime'nin tefsirinde vardır olan hadis-i şerifler ve rivayetlerden çıkarılan bazı hükümler. Mesela namazda ve tavafta, tavafta namazdır. Avret yerini örtmek farz mıdır? Farzdır. Bunun delili bu ayetten çıkıyor. Bu hususta güzel ilimler yazdım. Namaz dışında da avret yerini örtmek farz mı? Namaz dışında, namazda değilsin. Avret yerini örtmek. Eşinden ve cariyenden mada. Dikkat edelim ifadelere. Eşinden, mesela babana karşı farz. Anana karşı farz. Oğluna, kızına karşı farz. Avretini örteceksin. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? İhfaz avrateke. Avret yerini koru, yani kapat. İlla min zevcetik ev mamleket demeyin. Eşinden kapatmayabilirsin. Bir de sağ elinin malik olduğu cariyenden. Tabii şu anda İslam'ın hükümlerinde bu varsa da dünya üzerinde yürürlükte olan bir durum değildir bundan dolayı. Ama Hazreti Mehdi döneminde yine harpler olacağı ve cariyeler olacağı, kölelik cariyelik tabi İslam'ın hükümleri çerçevesinde rivayet ediliyor. Onun için hadis-i şerif Ebu Davud kaynaklıdır. Kaynaklarını burada vermişim 26. sayfada. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Misver İbni Mahreme radıyallahu anh rivayet ediyor. Ağır bir taş taşıyordum. Üzerimde de bir peştemal vardı sadece. Tabi o zaman böyle çeşit çeşit kat kat elbise yok. O da biraz hafifti. Elimdeki taş ile beraber yürürken taş da ağır. Bırakırsam da bir daha alamayacağım. Peştemalım çözüldü. Yani taşı ulaştırmam gereken yere kadar çıplak gitmek durumunda kalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu gördü. İrci ila fevke fehudü ve la temşu uraten. Çabuk git elbisene dön. Peştemaline sarıl. Çıplak vaziyette gezmeyin diye emir buyurdu. Hadis Müslim'dedir. Çok güzel ilimler var burada. Yani bunları okuyun. Efendim. Hiçbir yerin boş olmadığı, bütün alemin ruhlarla dolu olduğu, meleklerle dolu olduğu, çıplak gezilmemesi gerektiği, çıplak durulmaması gerektiği. Efendim. Suya bile peştemalla, yani işte haşama diyorsunuz şimdi. Haşamada bile ne var? Avret yerini örtmesi durumu var. Girilmesi. Neden? Suda bulunan balıklardan örtünmek meselesi bile var yani. Hani bu suda kimse yok. Ne kimse yok? Allah'ın mahlukatı var yani. Cabir hadisinde radıyallahu anh, men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fe lâ yedhul hammâme bi gayri izâr. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler hamama peştemalsız girmesin. Hamama peştemalsız girmesin. Bu da çok önemli bir hadis-i şeriftir. Dolayısıyla bu da nedir? 54 farzın ikincisi elbise giyinme meselesinde önemli bir meseledir. Hatta Ahmed İbni Hanbel Hazretleri bir gün hamama giriyor. Herkes böyle tesettüre, avret yerlerine örtmeye dikkat etmemişler. Biraz işte dizinden yukarı açılan falan. Şimdi de hamamlarda öyle maalesef. Ama kendisi çok tesettüre riayet ediyor, dikkat ediyor. Yani gençliği zamanında o gece rüyasında kendisine, ey Ahmet, sana müjde olsun, sünnetle amel ettiğin için Allah-u Teala seni bağışladı ve seni bu ümmete imam yaptı. Bak, koca Hanbeli mezhebinin müştehidi oldu sonraki dönemde. Hep bunlar nedendir? Farzlara riayet, vaciplere riayet, sünnetlere riayet, bu hadisle amel ettiğimden dolayı diyor, tesettüre riayet ettim. Sonra o nida eden kişiye sen kimsin diye sorduğumda, ben Cebrail'im, Allah seni kendisine uyulacak bir müçtehit imam yaptı dedi bana diyor. Bu işler boşuna mı oldu? Şimdi ilahiyatçı bazıları çıkmışlar işte, on nahnu humur rical, nahnu rical, onlar da adam, biz de adamız falan falan. Yani şimdi kıyas edilebilir mi ya? Onların sünnete ittibaları, haramlardan sakınmaları, takvaya riayetleriyle şu anda efendim kendilerini prof, doç görenlerin durumu kıyas edilebilir mi yani? Hayatlarına bakalım, yaşantılarına bakalım ya. Kılık kıyafetlerine bakalım, hizaya gelelim zaten ya. Yani bu olacak iş midir yani? Üzerinde efendim ne bileyim yani Fransızın, Frengin pantolonu, bilmem kimin ceketi, bilmem kimin efendim modası dolu olan bir insan bu ümmete uyacağı bir imam olabilir mi yani şimdi? Neyine uyacaksın yani? Adam zaten uymuş Avrupa'ya ya. Adam uymuş efendim Yahudilerin, Hristiyanların, Masonların kılık kıyafetlerine. Kayıt olmuş onların localarına yani. Bu adam imam olabilir mi ya? Onun için dikkat edelim. Yine böylece bu derste yazmışım. Bunları önemli konular. Ben buna geçiyorum yani. Dergiden okuyacaksınız. Bizim dergi dergi değil. Bizim dergi 40 kitaba bedeldir. 40 kitaba diyorum sana. Bir kitaba demiyorum bak. 40 kitaba bedeldir. İlim çok. Başkaları gibi hikaye bilmem ne yazmıyoruz ki ya, kuşlardan, parklardan. Setre avretin vücubuna delalet etmekte olan bu ayet-i kerimeyle örtülmesi gereken avret yerinin miktarı. Şimdi bir de bu mesele var şimdi. Avret yerini örteceksin de avret yeri neresi? Avret yeri neresi? İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet'e göre erkeğin avret yeri neresi? Göbekle diz kapağı arası. Fakat Hanefilere göre göbek avret mi? Göbeğin kendisi, göbek deliği yani. Göbek avret değil. Yani birinin göbeği açılsa avret mi meselesinde avret değil. Çünkü neden? Efendim hadis-i şerifte ma tehte surra ile rukbe minel avra. Göbeğin altı dize kadar avrettir. Göbeğin altı dize kadar diyor. Ondan sonra Ebu Hureyre rivayetinde Ebu Hureyre Hazretleri gitmiş Hazreti Hasan Efendimizin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torununun göbeğini öpmüş. Allah Allah, göbeğini öpmüş. Şimdi bizim birimiz birimize böyle bir şey yapsa biz vay anasını ne, müstahabı terk etti, sünnet terk etti, haram, ört, kapat, hurra ya, ne oluyorsunuz böyle ham sofuluk hareketleri, yapmayın ya. Yapmayın, biraz ilminiz olsun, fıkhınız olsun ya. Ebu Hureyre gelmiş Hazreti Hasan'ın göbeğini öpmüş. Ama öyle birbirinizin göbeğini öpün diyerek de efendim böyle de bir moda geliştirmeyin yani. Bu sünnettir, müstahaptır. Herkes aç göbeğini öpeceğim falan. Böyle hareketler de yapmayın yani. Şimdi bir şey dediğin zaman da abartıyorsunuz yani. Onu da demedik yani. Ama bu Hazreti Hasan Efendimiz'e öptüğünde ne demiş? Resulullah senin nereni öpüyorduysa, yani Efendimiz demek torunun göbeğini öpmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin nereni öpüyorduysa ben de senin oranı öpüyorum demiş. Demek şunu anlatıyor burada. Göbek avret olsaydı göbeği öpmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öpmezdi. Ebu Hureyre öpmezdi. Bunu anlatıyor. Kurtubi tefsirinde geçiyor bu. Koca Kurtubi tefsirinde yani. Kaynakta vermişiz buraya. Siz tabii ki böyle birbirinin yani alimse elini öp. Alnını öp. Bunlar sünnette vardır. Ama yani göbek öpmeyi bir sünnet gibi yayıp algılayıp bunu yaygınlaştırmayalım yani. Bunu demiyorum. Ama ne demek istiyorum? Avret değilin delili olarak bu söyleniyor. Dize gelince diz avret midir yani dizin kapağın kapak bölgesi? Hanefilere göre avret değildir. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'e rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem avrettir. Diz avrettir. Yanlış olmaz abi, bazı kelimeler ağzım... Aklım başka düşünürken dilim başka konuşuyor. Rukbe minel avra, diz avrettendir. Bak göbek avret değildir. Ama Hanefi'ye göre konuşuyorum bunu. Çünkü burada ne vardır? Mezhep ihtilafı vardır. Diz avrettendir. Biz yani dizi kapalı tutacağız. Diz kapağı bölgesini, dizi kapalı tutacağız. Uyluk bölgesi avrettendir. Örtülmesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e buyurduğu hadis-i şerifinde uyluk neresi? Bacağın dizden kalçaya kadar olan, bacağın dizden, şurası diz mesela, kalçaya kadar olan kısım. Bura nedir? Uyluktur. Zaten diz avret olunca bura haydi haydi avret oluyor ama herkes anlamıyor işte. La tübriz fakideke ve la tenzuranne ila fakide hayyin ve la meyyitin. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud İbni Mace Ahmet İbni Hanbel'de geçiyor. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Kendi uyluğunu açma, gösterme. Ne dirinin ne de ölünün uyluğuna sakın ha bakma. Dirinin de ölünün de uyluğuna bakma. Şimdi cenaze yıkarken de biliyorsunuz yine setre avret vardır. Cenaze biz de yani yıkadığımız oldu. Yıkanlara seyrettiğimiz oldu. Bazı önemli kişilerin cenazelerinde bulunmuşumdur. Ama ölü de olsa avretlik devam ediyor yani. ölü de olsa bundan dolayı bu hassasiyetlerimizi Cerhet radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte uyluğumun diyor yani dizden yukarısını biraz açmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan geçiyordu. Gattı fekideke feynne amnel avrati, uyluğunu kapat. Çünkü o avrettendir. Yani avret yeri. Kapatılması gereken avret mahallidir. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peki. Bazı hadislerde avret değildir diye geçse de Hanefi mezhebi bu hadislerin birbirinden kuvvet kazandığı ve ümmetin bu görüşü kabul etmesinden dolayı ihtiyatlı olmak üzere uyluğu avret kabul etmiştir. Burada yine alimler ne diyorlar? Hür bir kadın, hürre diyelim yani ne demek? Cariye değil. Şimdi şu andaki bütün hanımlarımız, kızlarımız hepsi elhamdülillah hürredirler. Allah kimsenin eline düşürmesin, işgallerden muhafaza eylesin. Ve hiçbir zaman esir, cariye, köle durumuna düşmekten bizi de bütün ümmetimizi de muhafaza eylesin. Hür kadının elleri ve yüzü müstesna, bütün bedeni avrettir. Bu zaten fıkıhta bunu okuyordum. Televizyon programlarımda da söylüyordum size. Yüzleri ile elleri namazda da bir fitne korkusu bulunmadıkça namaz dışında da avret değildir. Yüzleri ile elleri. Ama bakın fitne korkusu meselesini koyuyor namaz dışındaki için. Namazdaki avret meselesi başka bir mesele. Neden? Çünkü namazda avret olunca orası setre avrette farz olunca avret bölgeden dörtte biri açılınca namaz gidiyor. Yani yüz avret değildir ne demek? Kadının yüzü açık vaziyette namaz kılarken namazı sahihtir. Onu demek istiyoruz. Halbuki kulağının dörtte biri açılsa sıkıntı. Çünkü kulak avrettir. Kadın için konuşuyorum. Ama yüz avret değildir derken anlamanız gerekiyor. Yani namazın içinde kapalı olması gerekmiyor. Açık olsa avreti bu setre avret ihlal olmuyor. Ama fitne korkusu bulunmadıkça namaz dışında da yani sokakta, çarşıda, pazarda da yüzü avret değildir. Ama şimdi fitne korkusu var mı? Var efendim. Şu anda bu asırda aşırı bir fitne korkusu var. Yani peçe de tabii kanunen yasaktır. Bundan dolayı hiç olmazsa hanım kardeşlerimizin çarşaflarını burun ucuna takmaları münasiptir efendim. Ha burnun üstünde de olduğu zaman tabii hem peçeye dönme durumu bir de burun nefes darlığı yapabilir. Evet yani Ayşe annemiz tek gözle, tek göz açık vaziyette gezdiği de rivayet ediliyor. Bu zamanda tabii yüzde güzelliğin yani bedenin aynası kabul edilir. Bundan dolayı yüzün, gözün, kaşın falan güzellikleri dillere destan ve şiirlere mevzu olmuştur. Olmaktadır yani. Bütün şarkılar, şiirlerin mevzuna bakarsanız gözler, kaşlar, dudaklar falan anlatılıyor. Hal böyle olunca demek etki şeyidir, merkezidir. Avret değildir ama fitne korkusu olmadığı zaman diyor. O zaman şöyle de yapılabilir. Tabii ki normal bir ortam başkadır. Birilerinin geçtiği geldiği kalabalık ortamlar falan o durumda hani burnun ucuna kadar çekmesi uygun olandır. Kimseyi de fitneye düşürmemeli, günaha sokmamalı. Şeytan kan damarlarında geziyor. Bu nazar da bakış yani. Nazar sehmü min sehmü iblis, iblisin zehirli oklarından bir oktur. Tabii ki avret olmayan bir yere, bölgeye bakmak haram değildir. Ama şehvetle olursa kötü gözle haramdır. Zaten şehvetle olduktan sonra kadının çarşafının dışına da bakmak haramdır. Yani örtülü olan bir kadının siyah çarşafının üstüne bile şehvetle bakarsa haramdır yani. O ayrı bir konudur yani. Amma ve lakin yani kim şehvetle bakıyor kim bakmıyor bunu da ayırt etmek mümkün olmayacağından umuma açık yerlerde genel bakışlara maruz kalınan mahallerde kadının çarşafını burnunun ucuna yani kadar getirmesi ve çekmesi bizce uygundur. Ayaklarda ihtilaf vardır. En doğru kabul edilen görüşe göre ayaklar avret değildir. Çünkü yolda yürüme ihtiyacı vardır. Fakir kadınların böyle devamlı çorap bulmaları şunlar bunlar zordur. Hele eski dönem için şimdi biraz tabii imkanlar fazlalaştı gibi görüyorsunuz ama eski dönemde bütün işte güçte tarlada çamaşır yıkamak, efendim işte ne bileyim birçok işleri ayakla dövüyorlar, ayaklarıyla yapıyorlar falan. Bu durumda da avret hükmüne varılması halinde, devamlı örtmeler halinde birçok zorluk ve ihtiyaç doğacağından alimler ne diyorlar? Ayakların ayaklar avret sayılmıyor, ama ayaklar derken öyle dizine kadar değil yani. Ayak dediğin tamamen ayak tabanı, yani ayağın işte topuğa kadar olan bir kısmıdır ayak. Hani abdeste yıkanması farz olan dediğin yer ayak, yoksa öbür türlü çek yukarı kadar avret değil, aç her tarafını. Böyle bir mana anlayacak kadar da herhalde cahilimiz inşallah yoktur aramızda. El-Lubab isimli Hanefi fıkhında ne diyor? Bazı fakihler bu işte bir ihtilaf söz konusu olduğundan çözüm üretmişler. Ne demişler? En sahih görüş. En sahih görüş, en doğru görüş. Şimdi bunu söyleyelim. Eller, ellerin dışları. Elin dışı yani şu kısım. Bir de ayaklar namaz hususunda, avret namaz hususunda. Yani namazda açık olabilir. Ayak, ayakta çorap olmasa yani, hani yıkadığımız ayakta çorap olmasa. Kadınlar için konuşuyoruz bunu. Canım erkeğin zaten avret yeri belli. Ayaklar hususunda, namaz hususunda el dışlarıyla ayaklar avret değil. Yani namazı bozmaz. Anlatabildim mi? Çorapsız. Topuğuna kadar çorapsız ayağı açık kılsa bu kadının namazı, avret yeri açıldı diye bozulur mu? Bozulmaz. Çünkü avret değil. Ama yabancı erkeklerin bakması ve dokunması açısından avrettir. İşte bu fetva en sahiptir. El ihtiyarda da, et temvirde de böylece mezkurdur. Bu çok güzel oldu şimdi. Anladık mı? Yani bir kadının çorapsız namaz kılsa namazı sahiptir. Avreti açılmış sayılmaz. Ayak avret değildir namaz bakımından. Setre avret bölgesinin tespiti konusunda. El dışını da bunu konuşuyoruz. Yani elleri zaten tekbir alıyor, elleri açık. Ama bir erkek bakıyor durumunda bir yerdeyse, yani mahremi olmayanı kastediyor. Oğludur, kocasıdır. Onu bahsetmiyoruz. Babasıdır, dayısıdır bahsetmiyoruz. Yabancı yani. Bir erkek, tabii yabancı derken kayın falan buna dahil yani. Kayın birader, kayın şu, onlar dahil. Enişte, menişte öyle bir şey yok yani. Biz sadece ebediyen nikah düşmeyen, yani ebediyen nikahlanamayacağı baba, dayı, amca gibi şeyleri, oğlu gibi şeyleri konuşuyoruz. Süt kardeşi gibi konuları konuşuyoruz. Bu durumda yani mahremi olmayan erkeklerin bakması noktasına gelirse ayağı da eli de yani ne sayıyor? El dışıyı ve efendim ayakları da avret sayalım demişler. Hakikaten de doğru demişler. Ondan sonra çocukların avret yeri meselesi. Neler yazılmış görüyor musunuz? Bunları hep okuyun yani. Çocukların avreti, sabinin avreti haram değildir. Ama göz alacak raddeye, yani sabi derken hepten küçük yani, var ya beşikte meşikte bir yaşında falan, onu söylüyoruz. Göz alacak raddeye vardığı zaman, yani böyle göze gelecek denir ya, yani ele gelecek, göze gelecek tabirleri var Türkçemizde. Bu durumda olursa avreti, yani tabii ki büyük gibi bir haramlık falan denmese de avretini örtmelidir. Bu küçüklük büyüklük mefhumu da neye göredir diye sorulacak olursa, şimdi bizimkiler bazı 18 yaşında çocuğu bile aa yavrucuğum yavrucuğum diye sevdikleri için biraz denge bozulabiliyor. İbn Abidin Hazretleri şeyhinden naklen ne buyurmuş? Küçük çocuk demek 4 yaş ve altında olandır. 4 yaş ve altındaki hakkında bu konuşuluyor. Demek ki 4 yaşından itibaren avret yerleri örtülmelidir yani. Şimdi birçok taşrada falan bu işlere riayet edilmiyor. Maalesef bayağı 5-6 yaşlarında çocuklar bile avret yerleri açık dolaştırılıyor. Yani bunlar uygun şeyler değildir. Yine alimlerin beyanı ve madde madde yapmışız. Ne diyor? Başkalarının avret yerlerine bakmak haramdır. Bu da yine hep bunlar nereden geliyor? Elbise giyinmek farz. 54 farzın ikincisini konuşuyoruz. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayetine hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La yanzurur racul ile avretir racul ve lel mera ile avretil mera. Bir adam başka bir adamın avretine bakamaz. Bir kadın başka kadının avretine bakamaz. Bu Tirmizi'de ve Ebu Davud'da geçiyor. bu hadis-i şerif bunun haram olduğuna delalet ediyor. Çünkü nedendir biliyorsunuz, bazı şeylerin yasaklanmasıyla bakmasın, bakamaz ifadeleriyle de tam haramlık ve günah-ı kebair, büyük günahlardan olma kısmı tespit edilemiyor. İlave bir delil lazım, ek bir husus lazım. Onu ben derdim bazı derslerimde. O da nedir? Lanet gibi rivayetler olursa, mesela bir şeyin günah olduğu, bir şeyden mekruh olduğu anlaşılır. Ama lanet ifadesi geçerse o zaman da büyük günah olduğuna delalet ediyor. Çünkü günahların da tasnifi var. Küçük günah, büyük günah. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Mel'unun men nazara ila sevetehi. Bir yani kardeşinin, Müslümanın, işte başkasının avret yerine bakan mel'undur diyor yani. Allah'ın lanetine çarpılmıştır. Bundan dolayı şimdi kadının bütün bedeni avrettir. Sen kalk bacağını aç. Sen kalk efendim dizden aşağını aç. Veya şimdi ne dizden aşağı, dizden yukarını aç. Affedersin kıçını başını aç. Ondan sonra bir de bikini giy. Ondan sonra efendim vitrine de çık. Ondan sonra podyumda da dolaş. Erkekler de etrafında dolansın. Sana baksınlar. Ya erkeğin bile mayolu yani haşama, yani diz kapağını örteni kastetmiyorum. Erkeğin bile bu ne diyorlar bilmem, silip milip bir şeyler diyorlar yani. Neyse o. Öyle tar yani bir şey. Bu erkek erkeğe bakmak haram ya. Nerede kaldı erkeğin kadına bakması bunun? 104 kitapta yeri yok ya. Mel'undur diyor ya. Lanete çarpılmıştır. Ne demek Allah'ın rahmetinden kovulmuştur? Ne demek Allah'ın gazabına çarpılmıştır? Lanet içer halkaları boynuna takılmıştır yani. Bu vaziyette cennete girme ihtimali kalır mı? Tabii ki Müslümandır. Yaptığının günah olduğuna inanan Müslümandır. Bir şey demiyorum. Ama cehennemde yanar eder, cezasını çeker, döner cennete girer. İmanını kurtarmak şartıyla, ona bir şey demiyorum. Ama bu lanet halkaları insanın boynunda var iken rahmet mahalli olan cennet uzaktır, heyhattır yani. Bu, dikkat edelim. Avret yerleri meselesi perişan oldu yani. Bu internetler, bu görüntülü yayınlar, bu televizyonlar, bu kanallar. Yani ne erkek hakkında, kadın hele hepten bir alem bir durumdadır yani. Kadınlar zaten otomatikman dizden aşağı yani açık duruyorlar. Dizden aşağı. Giydikleri eteklerde de dizden aşağı. Bu sefer çorap giyseler etin rengini gösteren, şeklini belli eden çorap giyiyorlar. Bunların hiçbiri tesettür olmaz. Bunlar elbise giyinme farzını ihlaldir. Ahirette insanlar bundan mesul olacaklar. Kullil müminine gullu min ebsari. İnananlara söyle gözlerini yumsunlar. Ne demek gözünü yumsunlar? Yani dağa bakmasın, taşa bakmasın, duvara bakmasın değil ki bu. Harama bakmasın demektir. Yoksa sen helala bakmasın diye bir şey var mı yani? Niye gözümü yumacağım? Harama bakma. Avret yerlerine bakma. İnsanların, başka insanların avretlerine bakma. Namahreme bakma. Kullil müminat yaghdudna min absarihinne. Şimdi bu işte erkeklere çok bu işte vaazlar yapılıyor. Kadınlar bu işten sanki muaf tutuluyor. Bu da yanlış. Yani erkek kadına bakamıyor. Kadın erkeğe bakması caiz midir? Kadının erkeğe ne gözle bak? Ya ne gözle baktığı ayrı bir şey. Ama erkeğin de avret yeri göbekle diz kapağı arasıdır. Mayolu bir erkeğe bir kadın bakamaz ki. Erkek erkeğe bakamadığı yere yabancı kadın nasıl bakacak yani? Bunun manası var mı? Hani meşhur bir hadiste geçiyor ya. Ama İbni Ümmi Mektum Hazretleri geliyor diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize işte perdenin arkasına çekil. Ya Resulullah, o amadır. Hani beni görmez dediğinde. Sen de mi amasın ya Ayşe? Bu hadisi de duyuyorsunuz. Meşhur bir rivayettir bu yani. Kadınlar meselesi çok ihmal ediliyor. Erkeklerin kadınlara bakması bakmaması konusu işleniyor. Kadınların da erkeklere bakmaması gerektiği konusu maalesef ihmal ediliyor. Esas en mühimi kadın. Çarşaf giymiş ama bakıyor. Peçe taksa da peçenin altından bakıyor. O da efendim bir erkeğe şehvetle bakarsa nedir yani? Aynı haramdır. Sade erkek mi kadına bakıyor şehvetle? Kadınlar da bakıyor erkeklere. Aynı haramdır, ne fark eder yani? Ondan sonra efendim altını gösteren giysiyle setre avret gerçekleşmeyeceğinde namaz caiz olmaz. Hadi bakalım şimdi. Altını gösteren bazı elbiseler var, şeffaf, aşağı altını gösteriyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Şekli belli edecek derecede dar olan pantolonlar. Yani şekil belli ediyor. Bu pantolonla namaz kılmak Setre avret olur mu? Olur. Olur ama mekruh olur. Ne demek mekruh olur? Allah istemez o namazı. Onun için şalvar, şimdi tabii tam şalvar da bol oluyor, onu da giymiyorlar. Şalvar tolon diye bir şey uydurdular. Yarı şalvar, yarı pantolon, neyse yani. Hani hiç olmasa dar olup da avret yeri meydana çıkmasın. Ama rükû ve secdede avret yerlerini örtecek cübbe giyerse, içindeki pantolon ne kadar dar olsa da bu kerahat kalkar mı? Kalkar. Ömer Nasuh Efendi böyle beyan ediyor. Yani ince bir cübbe yanında, iş yerinde veyahut da bir torbasına, çanta taşırsa, namaza durduğu zaman o cübbeyi giydiği zaman, ince bir cübbeyi, altındaki pantolon dar da olsa rükuda secdede eğilip doğrulduğunda şekil meydana çıkmayacağından, cübbe örteceğinden bu kerahat ortadan kalkar. Burada çok daha ilimler yazdık yani. İmkan varken tek kat elbiseyle namaz kılmak mekruhtur. Yani avret yerin tamam, bir peştemal aşağıya doladın, üstün açık. Bu avret, setre avret oluyor, erkek için konuşuyorum. Ama mekruhtur, çünkü neden? Bir kat daha elbisen var. Sen misafire böyle çıkabilir misin? Çıkamazsın. Kaymakamlığa böyle gidebilir misin? Gidemezsin. Üstünde atlet yok, bir şey yok yani. Atlet de olsa hiç elbisesidir. Şimdi atletle de çıkamazsın yani. Bunlara da dikkat etmek lazım. Çünkü İbni Ömer radıyallahu anhüma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ sallâ ahadukum felyelbes tevbeyi, sizin biriniz namaz kılarken iki kat elbise giysin. İki kat derken hani üst üste manasında değil de alt ve üst, o zamanki imkanlarda az olduğundan, elbise falan bulunmadığından, fakirlik de olduğundan iki kat dediği iki elbise yani. Ne demek yani? Rida ve izar yani, eski tabirle yani peştemal, üstüne de bir efendim cübbe şeklinde bir elbise. Feinnallâhe hakkum men yütezeyyenülû. Bir adam misafir geleceğinde, birinin önüne gidileceğinde süsleniyorsunuz yani, olanınızı giyiyorsunuz. En çok süslenilmesini gereken zat, huzuruna çıkılacağı zaman ziynet takınılması en çok gereken zat kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. فَمَنْ لَمْ مِكُنْ لَوْ سَوَبًا فَلْيَتَّزِرْ اِذَا صَلَّ. Eğer iki elbisesi yoksa bir kimsenin, o zaman da yani altına üstüne saracağı, belden aşağısını örten izar giysin. Çünkü nereyi tercih edeceksin? Tabii ki avret mahallini tercih edeceksin. Ne yapmasın? وَلَا اِشْتَمِلَ حَدُكُمْ فِي صَلَاتِ اِشْتِمَالَ الْيَهُودِ. Sizin biriniz namazında Yahudilerin yani ibadet yaparken yaptıkları gibi bürünmesin. Hani onları görüyorsunuz. Şimdi bile hatta böyle bir dolama bir şeyler yapıyorlar. Öyle bir hani bir kat bir şey varsa, madem o bir katı yani tek bir çarşaf gibi bir şey varsa dolanayım. Öyle yapmayın. Yahudiler gibi dolanmayın diyor. Ne yapın? İki katınız varsa birinizi altına, birini üstünüze sarın, giyinin. Giyineceğiniz bir şey varsa alt tarafınızı örtün diyor. Bu da önemli bir hadis-i şeriftir. Yine Ebu Hureyre hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid leysa ala atika şey. Sizin biriniz omuzların üzerinde bir şey bulunmaksızın tek bir elbise içinde namaz kılamaz. Kılmasın yani demek istiyor. Bunda anlaşılan mana nedir? Omuzlar açık, kollar açık, tek elbiseyle kılmak. Yani sadece altını kapatmış, üstünde. Hani bazı denize falan gidiyor bizim Müslümanlar. Bu deniz kenarında falan yüzüyorlar, ediyorlar, çıkıyorlar, piknik piknik karpuz marpuz peyniri yiyorlar ya. O arada da böyle bir namaz kılma şekilleri var onların yani. O biz de gittiğimiz oldu o zaman, ama biz yine cübbe müppe tabii, o biraz da masraflı oluyor. Çünkü arada bir daha denize girecek de giyindi soyundu olmaz diye. Haşamam da zaten temiz. Hemen bakıyorsun cemaate uyuyor haşamayla. Tamam yani avret yerin örtülmüş, ama bak hadis-i şerifte ne buyuruyor? Omuzlarının üzerinde bir şey olmaksızın üstü başı açık avret yerini örtse de kılmasın. Bunlar Allah'a karşı ayıp ya, yakışıksız şeylerdir, tutumlardır, tarzlardır. Bu mekruhtur. Mekruhtur bir de tahrimiyedir yani. Harama yakın mekruhtur. Mevla'nın huzuruna böyle çıkılmaz. Ha bak, demiyorum namaz olmaz. Setre avret oluyor, ama işte bu hadisler hep bu elbise giyme. Bir de ayeti daha iyi anlayalım şimdi. Huzû zînetekum inde kulli mescid. Yani her namaz vakti avretinizi örtün demiyor. Ayetteki ifadeye bakıyor musunuz? Her namaz vakti ziynetinizi takının diyor. Avret örtmek haydi haydi. Avret zaten örteceksin diyor. Avret örtmekle kalmaz. En süslü libaslarınızı ve en kıymetli elbiselerinizi giyinin. Evet. Bu hususta birçok hadis-i şerif var. Kadınların baş açık namaz kılması caiz değildir. Elbise giyinmek farz derken kadının başı da nedir? Avrettir. Yüzü hariç dedik. Başı avrettir. Avreti örtmek de farzdır. Efendim ne dedi o zaman Yaşar Nuri? Ya dedi evdeyse dedi, kimse görmediği bir yerdeyse, tek başına Allah Allah arasında dedi, kadın dedi başı açık kılar dedi. Hani bana teke tekte de sordular ya, başı açık kılar dedi. Hoca efendi sen ne diyorsun? Ben de dedim ki ya kadının avreti bütün bedeni avrettir. Dolayısıyla başı avrete giriyor. Avret yeri açık kılmış oluyor. He Allah görüyor, kimse görmüyorsa başı açık. O zaman sen de dedim Allah görüyor, kimse görmediği yerde erkek de donsuz kılar dedim yani. Çünkü neden? Donsuz da avret yeri açık. Kadının başıyla erkeğin donu aynı mesele yani. Çünkü göbekle diz kapağı arası diyor. Onun da bütün bedeni diyor yani. Şimdi avret yeri açık namaz olur mu? Allah görüyor, kimse görmüyor. Esas Allah'ın gördüğü yerde daha çok kapanacaksın yani. Bu nasıl bir şeydir ben anlamadım tabii. Bu mantığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizden gelen rivayette ne buyuruyor? La ekbelullahu salati haydın illa bi himar. Yani ergenlik çağına ulaşmış bir kadının namazını Allah başörtüsüz kabul etmez. Mutlaka başı örtülü olacak. Bu da önemli. Yani ne gibi? Yani buradan şu mana çıkmaz yani. Namazı olur da kamil olmaz. Öyle değil. Ne gibi bu hadis? La ekbelullahu salaten la butur. Allah abdestsiz namazı kabul etmez. Allah abdestsiz namazı kabul etmez. Yani abdestsiz kılsan olur da kamil olmaz denir mi? Nasıl abdestsiz hiç olmaz, başörtüsüz hiç olmaz. Kadın başını örtecek. Evet, imkan nispetinde şalvar, entari, cübbe gibi bol ve güzel giysiler giymek, bu ayet-i kerimede geçen hudû zînetekûm, her namaz vakti zînetinizi takının ayet-i kerimesinin emrine de nedir? Dahildir. Onun için Allah Teala genişlik yaptığı zaman siz de genişlik yapın. Yani Allah para verdi, imkan verdi. Ona göre bir elbise yaptır. Ona göre bir şalvar, ona göre bir cübbe. Namaz elbisesi, namaz kıyafeti. Öyle kirli paslı efendim yatak kıyafetiyle, pijamalarla veya iş kıyafetleriyle değil de namaza özel, yani namazda giyinecek temiz elbiseler yaptırın. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir daha vessiallahu fevsi'u. Bunlar da ziynete giriyor. Ehli kitabın temizliğe riayet etmemelerine ve peştemal giymeksizin namaz kılmalarına muhalefet edilerek son derece tesettüre riayetle namaz kılmak nedir? Müstehaptır. Bakın setre avreti konuştuk, farzı konuştuk. Avret yerinin yerini, bölgesini konuştuk. Ama bu de bir işlerin nesi var? Müstehapleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ehli kitap gibi yapmayın. Ne demek ehli kitap gibi yapmayın? Onlar ne yapıyorlar? Peştemalı doluyorlar, atları çırılçıplak, öyle ibadet yani kendilerine göre o zaman namaza duruyorlar. Teservelu ve teziru ve halifu ehli kitap. Siz içinize şalvar giyin, yani don dediğimiz. Üstüne elbise giyin, yani işte ben entari giyiyorum. Kimisi işte şalvar giyiyor. İslam'a uygun bol kıyafetlerden bahsediliyor. Ve halifu ehli kitap, Yahudi Hristiyanlara benzemeyin. Yani ne demek istiyor? Peştemalı dolanıp da içiniz tamamen donsuz olmasın. Hem tehaffazu minel arz, yerden kendinizi koruyun. Yani toprak avretinizi görmesin manası da var. Hem de namazda daha tesettüre riayet hadis-i şerifi var. Yani bu hadis-i şerifin sonunda yine ne buyuruyor? Ehli kitap ne yapıyor? Bıyıklarını uzatıyor, sakallarını kısaltıyor. Allah Allah. Yine bu hadiste kussu sibalekum ve veffiru athaniyinekum ve halifu ehlel kitap. Hep bu ehli kitaba muhalefet. Yahudi Hristiyanlara benzememek. Hep dinin temelinde farkındaysanız birçok hadis-i şerifte geçen hususta bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı bol bırakın ve uzatın. Ehli kitaba benzememiş olun. Yahudi Hristiyanlara muhalefet edin. Kirli paslı iş elbiseleriyle, yatak kıyafetleriyle, insan içine çıkılamayacak giysilerle namaz kılmak mekruhtur. Ama caizdir fakat, yani bir pislik yoksa, avret yeri kapanıyorsa caizdir. Ama Allah'ın huzuruna çıkmamak daha uygundur. Namaz dışında ve namazda giyilecek elbisenin boyu meselesi yine burada. Efendim ne yapmamak lazım? Kibre kaçmamak, israfa kaçmamak, topuklardan aşağı uzatmamak. Niye buyuruyor hadis-i şerifte? مَا كَانَ اَسْفَلَ مِنْ دَلْقِفُ فِي النَّارِ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا. Topuktan aşağı kalan entari, cübbe, elbise cehennem ateşindedir. Hele bunu arkasından sürütüp de, hani böyle filmlerde falan da bazı görünüyor, böyle arkasından bir metrede elbise geliyor böyle adamın. Kibir ve gurur için eteğini sürütenin Allah yüzüne rahmet nazarıyla bakmayacak ahirette suratına diye bu hadis-i şeriflerde çok önemlidir. Efendim, kibir, tabi özellikle kibir için olursa kesinlikle lanet sebebidir. Ama işte terzi biraz uzun yapmış, işte bir parmak topuktan aşağı kalmış. Öyle bir parmak, iki parmak da topuktan aşağı kalmakla çekme payı da oluyor birkaç kere yıkanca falan. O kadar da değil. Ama topuğun üstünde kalsa sünnete uygun olandır. Fakat topuğun altında kalıp hem israfa mahal verecek, hem de böyle yerden sürünecek, hem pisliklere bulaşma durumu, hem kibir durumu var ise bu büyük günahlardan olarak hadis-i şeriflerde zikredilmektedir. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani şey de aynı, cübbenin kolları, entarinin kolları da Esma binti Yezid radıyallahu anha annemiz ne buyuruyor? Resulullah'ın elinin yani yeni, buraya yen deniyor biliyorsunuz, kolu yani bileğe kadardı. Bilekten aşağı buranın da aşırı böyle sarkması, bol bırakılması, şey demiyoruz, genişliği demiyoruz. Uzun olarak eli kapatacak şekilde hem israftır hem de kibre sebebiyet vermesi halinde caiz değildir. Şimdi bu hususta daha bir ders daha yazı olacak. Lale Gül dergisinden bahsediyoruz. Lale Gül dergisinin bu sayısı bugün itibariyle çıktı. Şimdi biz bu sohbeti bitirdiğimizden sonra 444-34-68 telefon numarasını veriyoruz. 444-34-68 bu numaradan saat 12'ye kadar size hizmet edecekler. Herkes arayabilir, abone olabilir, dergi isteyebilir falan. Efendim, çarşambada da dükkan açılmış İsmail Ağa Camisi'nin karşısında. Oradan da temin edilebilir. Bu saatte açık olmayabilir de telefon açıktır diyorum. Bu dergide daha ne ilimler, ne ilimler bulacaksınız. Ben esasen bugün dergideki bütün ilimleri bahsedecek idim. Fakat fırsatım kalmadı, saat de geçti. Bu dergideki ilimler bitmez. Bu sadece kendi yazdıklarımı konuşuyorum. Diğer hoca efendileri yazdıkları da konuşmaya kalksam her yazı bir sohbettir. Yani bir süt bankası, Tali Hoca yazmış bu süt bankası kurması, bu konu nedir? Bunun detayına girmiş. Bu bir başlı başına bir sohbet. Resul Hoca Efendi yazmış şirkle alakalı ilahiyatçı bazı hocalar işte milleti tevhide davet ederken dinden çıkarıyorlar. Mesela bu konu başlı başına bir itikadi mevzudur. İşte Ali Eren Hoca yazmış efendim Şiiler mi ifrat yapıyor, Sünniler mi ifrat yapıyor? Yani Şiilerin aşırılıklarını ve taşkınlıklarını yazmış. Diğer birçok hocamız yani birçok konu işlemişlerdir. Başka sayfelerde de güzel hikmetli sözler, kıssalardan hisseler, efendim şiirlerden seçmeler, sağlık afiyet sayfası, hepsini ben hazırladım. Yani 4 sayfayı ben hazırladım. Bütün bu şeyler size arz ediliyor. Özellikle dualar bölümünde haftaya, yani bir dahaki derste de bilmiyorum nasip olursa derginin içeriğiyle ilgili diğer konulara geçeceğim. Ama şu anda vaktim olmaz. Size dualar, zikirler bahsini özellikle, tabii onu ben hazırlıyorum. Buraya kadar zaten demin yazdıklarımı da konuştuklarımı da ben hazırladım. Bundan sonra da 91. sayfadan 104. sayfaya kadar gidiyor. Orayı da dualar ve zikirler başlığı altında 1 Nisan pazartesi gecesinin salıya bağlayan gecenin namazı, 7 Nisan pazarı pazarı bağlayan gecenin namazı, bunları beyan ediliyor. Bu bir daha sohbete kadar bunlar geçer. 91. sayfada o namazları kılalım. Ondan sonra koruma duaları, muhafaza duaları, en sonda 104. sayfada ne yazdım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cinlere gönderdiği, yazdığı mektubu yazdım. 103. sayfada da onun manasını ve tercümesini yazdım. O sayfa kesilebilir. Hatta dua yer darlığından şey oldu ama o dua ortadan çizgiyle ayırdım. İki taneye de kesilebilir. Tabi arkasında da Türkçesi olmak hasebiyle biraz şey oluyor ama manasını, ilmini zaten okursunuz. Fakat yani yastık altına koymak, duvarın şeyin kapının üstüne koymak ve cinlerden korkanlar, korkutulanlar, geceleri bağıranlar, uykusunda korkutulanların muhafazası ve tabii cinlerin musallat olması neticesinde hamama giremeyenler, duş alamayanlar, evden çıkamayanlar, kocasına yaklaşamayanlar, yani Allah'ım her gün yani vaktimiz olsa yüzlerce insan bu usta bize şikayet getirecek anlaşılıyor. Ama biz tabii ilgilenemiyoruz. Ama size bir hayrımız olsun, iyiliğimiz olsun. Lale Gül dergisinin bu sayısında 104. sayfada bu dua vardır. İki tane yazılmış. Ortadan da kesilebilsin için Tek sayfa olarak da o kesilebilir. Eve, ocağa ve özellikle insan kendi yattığı yatağın efendim başına, yastığın altına koyabilir. Böylece Resulullah'ın mektubu sayesinde bütün cinler, şeytanlar, şerler dağılır gider ve asla yaklaşamazlar ve birçok insan bunu tecrübe etmiştir. Bu mektubu şerif bereketiyle bu Beyhakî'nin Delâil-ül Nübüvve isimli kıymetli eserinde zikrediliyor. Bu hurafe bir şey değildir yani, kaynağı vardır. Bu mektup bereketiyle belalardan, cinlerin şerrinden herkes korunacaktır inşallah. O da 104. sayfededir. Daha birçok kıymetli ilimler yazdım. İnşallah İsmi Azam, özel bir İsmi Azam yazdım. Dur onun sayfasını söyleyeyim size. Hiçbir yerde bugüne kadar görmediğiniz sayfa 95. Öyle bir isim, 11 isim 111 kere tekrar ediliyor. Acele zamanda, dar bir yerde, acil durumda 11 kere tekrar ediliyor. Rahat zamanda 111 kere tekrar ediliyor. Öyle isimler ki bunlar otomatik çalışıyor yani. Allahuhu Melikun Semi'un Kadirun Kerim Halimun Latifun Alimun Mu'inun Sadik. Yani ihlasla bunu okuyan, denemiş insanlar. Yalnız bunu ben birkaç kişiye öğrettim. Daha bugüne kadar kimseye öğretmedim. Bir çocuklarıma öğretmiştim. Onlar dediler, şaşırdık kaldık ömrede. Bununla amel ettik. Yahu giriyoruz izdiham, Ramazan'da yer yok, bir şey yok. Kaldık sap gibi ortada. 11 kere okuyoruz, hemen biri kalkıyor gidiyor. Bize yer açılıyor. Kaç defa denemişler yani. Orada da biliyorsunuz haremde çok zor yani. Bir yer bulamadın kaldın. İzdihamda birçok efendim yerde denenmiştir. Fakir de denemişimdir. Deniyorum. Ama bu deneme yani deneme yanılma yöntemi kastetmiyorum. Ha, itikatla yapıyorum demektir. Yoksa deneme demek değildir. Bu İsmi Azam'ı da 111 kere okuyan Allah ne muradı varsa acil veriyor. Bunu da size, daha faziletleri çok var. Bir dahaki ayda onu kitaptan tercüme edeceğim. Bu dergide yer kalmadı. 104 sayfaya çıkarttık fakat yerimiz kalmadı. Reklam da almadığımız halde yerimiz kalmadı. O bayağı ilim olsun diye, yani size fazla ilim verelim diye gayret ettik. Allah-u Teala tesirlenmek, amel etmek ve faydalanmak nasip eylesin. Amin. Çok ilimler konuşuldu size. Bu elbise giyinmek, setre avret, tesettür konularını mutlaka hemen alıp okuyalım. Duaları okuyalım, zikirleri okuyalım. Diğer hoca efendilerin yazılarını okuyalım. İlmimizi artıralım. Amelimizi, ihlasımızı artıralım. Allah dostlarını tanıyalım. Ve boş vakitlerden, haramla, günahla eğlenmekten kurtulalım, çoluk çocuğu kurtaralım. Sayılı günleri, sayılı nefesleri ilimle, amel ve ihlasla geçirmeye çalışalım. Ahiret yolcusuyuz. Biz size normal bir dergi, fuzuli işler tavsiye etmiyoruz. Biz size ayet ve hadislerle dolu olan ilim ve marifetleri tavsiye ediyoruz. Şimdi birkaç ilan yapıyoruz. O da nedir? Dergide, bu Lale Gül dergimizde efendim sayfa itibariyle de söyleyelim. Bunda o yok herhalde. Bu eski şeydi ya. Ben sonra şey yaptım onu. Öbür dergide var. Uydu frekansı. Yani Lale Gül FM'in uydudan hangi frekanstan bulunacağı ve ulaşılacağı. Yani ne diyorum size? Bu tabii var. Bunu sayfa koymamışım ama. 39. sayfada denk geliyor. Yani Amerika'dan, Rusya'dan, dünyanın her yerinden Lale Gül dinlenebilir. Fakat dinleyen de var ama maalesef bazıları hala bu uydu frekansına uyanmadılar. Onun için bizim bura çekmiyor diyor. Ya mübarek, nasıl çeksin Japonya ya? Allah Allah. Ta ulusal bile değiliz yani. Ulusal da olsak uluslararası nasıl olacağız? Yani Kanada'dan çekmiyor ya. Kanada'dan niye çeksin? Uydu var. Çekiyor işte. Ne yapacaksın? Uydu frekansını bulacaksın, ayarlayacaksın. Ben yaşlıyım, görmüyorum. Teknolojiden anlamıyorum. Ya çoluğum var, çocuğum var, gelenim var, gidenim var. Allah için, din için, ilim için, bu kadar sohbeti dinlemek için değmez mi yani? Birkaç dakikada ilgilen yani. Mübarek adam, bu kadar da gevşeklik olmaz ki ya. Frekansı bulamadım diyor. Ya neyini bulamadın kardeşim? Hazine değil ki bu ya. Kazı yapmıyorsun ki bunu. Adamı çağıracaksın. Adama bulduracaksın. Şu frekansı bul diyeceksin adama ya. 1 lira 5 lira da açlık verirsin, ne yapalım. Çoluğun çocuğun bulmuyorsa yabancı bir adama buldur. Lale Gül'ün frekansı cennetin frekansıdır. Cennetin. Ne kadar sohbet var. Ayet, hadis, ilim, irfan hepsi evinize doluyor. Kalbinize doluyor ya. Lale Gül efendim varken başka ne dinleyeceksin sen ya? Sohbet doldu ve mübarek, daha da artırıyoruz. Sohbet saatleri dergide yazıldı. Lale Gül dergisinde sohbet saatleri, yani benim 5-6 tane günde var. İşte haftanın muhtelif saatlerindeki sohbetlerin saatleri, diğer hoca efendiler tek tek isimleri ve saatleri, hepsini bu dergide, hani aklımızda kalmıyor diyenler için takvim gibi efendim dergiden bulabilirsiniz. Oradan öğrenebilirsiniz. Cübbelahmethoca.tv internet adresine tüm sohbetler yükleniyor. Biraz sabırlı olalım ama yüklenmeye başlandı. Siz de fark ediyorsanız yüklendi. Artık Cübbelahmethoca.tv inşallah faaliyete geçmiştir. Daha da faal olacaktır. Bundan evvel bu işin ekmeğini yiyenler, faydalanıp da hizmet etmeyenler, bu ümmetten faydalandıkları halde bu ümmete hizmet etmeyenler başımızdan bela olmaktan defolmuşlardır. Şimdi bundan sonra hizmet eden, Allah rızası için hareket eden insanlar bu işlerle ilgileniyorlar. Allah onları da nazardan muhafaza etsin. Efendim, bize de ulaşmak hususunda bir haber göndermek, bir televizyon projesiyle ilgili bir fikir vermek, destek olmak, efendim diğer hizmetler konusunda bilgi almak, bilgi vermek, paylaşmak, istişare yapmak gibi ciddi konularda bize ulaşmak isteyenlerin de Facebook sayfamıza yönelmeleri ve orayla iletişim kurmalarını rica ediyorum. Facebook sayfamız 222 bine ulaşmış. Allah Teala nazardan muhafaza etsin, sayılarını ziyade etsin. Amin. Kısa sohbetler paylaşılıyor Facebook'ta. Facebook'un adı Cübbeli Ahmet Hoca. Cübbeli Ahmet Hoca olarak Facebook'taki şeyimiz Cübbeli Ahmet Hoca olarak belirlenmiştir. Resmiyet keşfetmiştir. Burada yani cübbelahmethoca.tv'de büyük sohbetler, uzun sohbetler, 1 saatlik, 2 saatlik geniş sohbetler atılıyor. Canlı yayınlar. Bak şu anda bile bildiğim kadarıyla görüntülü veriyoruz cübbelahmethoca.tv'den. Ne zaman atacağız? Bunu, bu sohbeti. Yarın sabah inşallah bu akşam yaptığım sohbetin görüntüsü mesela cübbelahmethoca.tv'ye atılacak. Bundan sonra devamlı sohbetler en kısa şekilde, kısa zaman diliminde atılacaktır. Facebook sayfasından da bu sohbetlerin içinden çıkarılan nükteler, yani gençlerimizi yormayacak, onları usandırmayacak şekilde nükteler, latifeler paylaşılacak. Facebook'ta Cübbeli Ahmet Hoca sayfasını çok kişiye tanıtalım Allah için. Cübbeli Ahmet Hoca Facebook'taki sayfa, yani ilgililerine, meraklılarına, gençlere ulaştıralım, tanıtalım. Bizim arkadaşlar da gayret edecekler. İbrahim Soydan Erdem kardeşimiz orayla ilgileniyor. Facebook'un da başında duruyor. Cübbelahmethoca.tv'nin de başında duruyor. Artık bundan sonra bu hizmetleri görecektir. Allah Teala kendisini nazardan muhafaza etsin. Siz de başka yerlere yönelmeyelim. Yani 40 kişiyle muhatap olmayalım. Herkes hocanın yakınıyım, şuyum, buyum diye site açan çok oluyor. Bu işte istismarlar da olma tehlikesi görüyorum. Bundan dolayıdır ki benim şu anda bana direkt haber ulaştıracak, benimle muhatap olacak ve bana efendim sizin bir tebliğinizi, sunumunuzu arz edecek, beni bilgilendirecek site Cübbeli Ahmet Hoca'dır Facebook sayfası olarak ve cübbelahmethoca.tv'dir ama iletişim ekseri Facebook sayfasından olur. İbrahim Soydan kardeşimizle de bu şekilde mesajlaşıp görüşen, Facebook sayfasından irtibat kuranların da dolayısıyla bizimle irtibatı olmuş olacaktır. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya, istişarelere çalışacağız. YouTube'da hesabımız şu anda yoktur. YouTube'da hesabımız olmadığından imkanı olanlar bizim kendi sitemizden sohbetlerimizi izlesinler ki diğer kafir kurumlara, kuruluşlara veyahut da arka plandaki güçlere ne yapmayalım? Boşuna kazandırmayalım. Cübbelahmethoca.tv'den sohbetlerin, uzun uzun sohbetler atılacak. Bundan sonra yüzlerce daha sohbet atılacak. İnşallah yüzlerce. Geçmiş sohbetlerin hemen arşivlenip onlar atılacak yakın zamanda. Cübbelahmethoca.tv'yi bırakmayalım. Devamlı sohbet. İnşallah radyodaki bazı programlar da orada görüntülü yapılacağını. O imkan var değil mi şu anda? Oradan. Önümüzdeki haftalarda mesela Fatih Kalender Hoca diyelim fıkıh dersi veriyor radyoda. İnşallah o Cübbelahmethoca.tv'den görüntülü olarak o dersi verecek. Kemal Arkun abimiz tarih dersi verirken görüntülü olarak verecek. Yani bir nevi internet televizyonuna geçiş projemiz vardır ve başlayacaktır. Kısa zamanda altyapısı oluşmaktadır. desteklerinizi bekliyoruz, dualarınızı bekliyoruz. İlginizi, alakanızı artırmanızı rica ediyoruz. Allah için, ehli sünnet için, din için hizmet edenlere efendim maddi manevi destek olmanızı istirham ediyoruz. Bu itibarla Lale Gül dergisine çok destek olalım. Lale Gül FM'e destek olalım. Reklam vesaire hizmetler açısından. Ta ki bu kurumlar size daha çok hizmet edebilsinler. Ve biz de yaşadığımız sürece size çok daha sohbetler miras olarak gençlerimize, çoluk çocuğumuza da bırakabilelim diye efendim duyuruda bulunuyorum. Ve yine tekrar ediyorum. Beyzade yayınlarıyla ve Arifan yayınlarıyla bütün irtibatım bitmiştir, tükenmiştir. Aylardır da irtibatım mevcut değildir. Kendilerine fesh çekmişimdir. Matbaalara da duyurduk, duyuruyoruz tekrar tekrar. Bizden izinsiz asla hiçbir yer efendim kitap basamaz. Hukuk dışı olur. Kendileri hakkında suç duyurusu yaparız. Arifan yayınlarının Beyzade'nin hiçbir alakası ve ilişkisi kalmadığını bu noktadan bizim adımıza arananlar uyanık olmaları gerektiğini, kimsenin lafına sözüne aldanmamaları gerektiğini, bizim buradan duyurduğumuz canlı yayında şu anda konuştuğum konuları her yere duyurmanız gerektiğini, Allah için kimsenin, hiçbir Müslümanın istismar edilmemesi için gayret etmemiz gerektiğini ve bizim kitaplarımızın Cübbeli Ahmet Hoca yayıncılık tarafından çok yakında sizlerin hizmetine sunulacağını tebliğ ediyorum. Allah-u Teala bu enkazı da kaldırmayı kolayca nasip eylesin. Kaçıncı bela oldu başımıza, çok insanlar yüzünden ne zararlar gördük. Bunların şerrinden muhafaza olmayı ve tertemiz yeni bir başlangıçla, yeni bir sayfa açarak, yeni bir dergi, yeni yayıncılık, yeni kuruluşlarla efendim sizlere hizmette bizleri daim eylesin. Amin diyen dilleri nar cehennemden azat eylesin. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna nes'elüke'l cenne ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'elüke ridâke vel cenne ve na'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna nes'elüke'l cennete ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ve na'ûzü bike minen nâri ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme inna nes'elüke min hayri mâ se'eleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve na'ûzü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve entel müstaânü ve aleyke'l belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Amin. Allahümme inna nes'elüke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Na'ûzü bike minel şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lenâ min kadâ fec'al âkıbetehu reşedâ. Allahümme rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşedâ. Allahümme rabbena etmim lenâ nûrenâ ve gfir lenâ inneke alâ kulli şeyin kadir. Salavat-ı şerife cuma gecesiyle alakalı salavatımızı birlikte tekrar ederek peşim sıra okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahâbî meşâhıkına. İmam tarikatına efendi babamız hâsâ ve lâ arvâhî cemî'ü meşâhıkına ve sâtidina envâtina envâtil müslimîn. Ve envâtis sâmi'în ve sâmi'âte vel mü'minîne vel mü'minât. El-Fâtiha. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.